hallå där och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 19/9/2015 och det här är avsnitt 39. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Lotta och Rob. Hello! Yay, vi är tillbaka! Ja, dagens show idag kommer vara lite, ha lite innehåll hoppas vi. Och det är bland annat i spel i fokusdelen där vi då tar upp valfria spel oavsett om det är något vi har spelat senaste veckan eller för 10 år sedan. Idag kommer vi bland annat ta upp Evoland 2, Skyrim, Kingdom Hearts på PS2 och Batman Arkham Knight. Och sedan kommer vi gå in på spelnyheter bland annat angående att det nu heter PlayStation VR och inte Morpheus. Och lite annat angående Halo 5 bland annat. Och slutligen då så har vi veckans diskussion som den här veckan är bästa styrmedel för spel. Hur ser framtiden ut? Och lite diskussion kring det. Och sen avslutar vi med lyssnarmailen. Hur står det till där ute? Mår ni bra? Är ni redo? Lite trött bara. Annars... Jag gjorde en koll, jag hade puls så... Okej. Okay. Good to go. Jag kollade också Danny, han har faktiskt puls. Jag vet inte. Mindre feber än igår, så det är trevligt. Alltid ett plus. Ja, nej, men då så. Vi hoppar in i spelfokusdelen. Och vi kan väl hoppa över till Danny till att börja med. Till mig? Yes. Danny, vad har du spelat? Vad jag har spelat? Vilket spel vill du ta upp i spelfokus? Ja, jag har ju suttit, jag har ju kört lite old school, jag har suttit lite grann, lite blandat. PlayStation 2 har suttit lite Kingdom Hearts, då som de utannonserar ju nya Kingdom Hearts och sånt. Mm. Men att jag kände att jag ville gå tillbaka och spela lite grann, det är väldigt länge sedan jag spelade. Så jag tänkte att det kunde vara kul att hoppa in och spela lite grann. Mm. Kul spel, särskilt för man tycker om Disney och de äldre filmerna och man tycker om Final Fantasy-världen så är det perfekt för att spela där, ja. Är det det som får dig att gå tillbaka till eller är det något annat i spelet liksom? Nej, alltså jag tycker det är ett bra RPG helt enkelt. Ska man spela någonting, det är ju väldigt intressant spel och väldigt skum storyline rakt över allting med Musse liksom en kung. Och de här Keyblades som har magiska krafter. Man bara, okej. Och jag vet inte hur många spel de är uppe i nu. Är de 10 plus eller något sånt ska liksom till. Och de håller fortfarande på att utveckla. Och vi får ju snart, förhoppningsvis snart 3:an ju. Och till andra konsoler, bara PlayStation, så vore det kul. Som jag. Men alltså Danny, du säger att det är Disney och Final Fantasy. Ja. Hur kan det inte bli en lite skum story? Men för man med att det är en fantastisk story, men lite skum. Men jag menar Final Fantasy är aldrig några skumma stories. Ja, just det. Nej. Disney har ju inte såna heller. Nej. Men jag tycker att de är riktigt bra. Och så för sin ålder tycker jag de är riktigt snygga. Och de är väldigt, väldigt färggranna. Vilken en väldigt skön liksom, att gå från alla andra spel som är bruna och grå och det tråkiga sådana här, ifall man säger vilket spel som helst, de flesta har ju en väldigt mörk ton och så är det skönt att komma till spel och liksom allting är liksom jättefärggrant, pastellfärg höger och vänster, liksom man, det är så att man får sitta med solglasögonen nästan, man bara färggrant, men som sagt Disney. Lite som Sunset Overdrive då. Ja, precis. Lite grann som Sunset Overdrive. Jag fick en bild av Danny som sitter i bara kallingarna i sitt vardagsrum med solglasögon på och spelar Kingdom Hearts. Mm. Har du en kamera här eller? Inte nu längre. Jag såg vad du och Fredrik gjorde och kände bara nej, jag vet inte. Nej. Du hade fått nog i det. Men linsen sprack inte i alla fall. Jo. Vi har mycket vaselin på. Okej. Nej, men det kan ju vara skönt med ett lite gladare färggrannare spel efter allt som ska vara så joggans dark and gritty hela tiden. Jo. Alltså det har ju en väldigt mörk story vid sidan av med Heartless och allt sånt där. Om man ska se till den bit, det aspekt av spelet. Heartless är de fina, de har ja. Som låter, de är inte som riktiga personer. Hur skulle du beskriva dem, Robert? Alltså de är som en klon av den vanliga personen fast utan deras känslor på något sätt. Eller, typ något där. Eller nej, men de är typ, det är någonting som saknas hos dem helt okay. enkelt. För i det är i tvåan man spelar som han jag är så bra med namn. Roxas, och han är ju en heartless spoiler. Han är en heartless utav Sora, Sora som är huvudkaraktären i spelserien. Så han är typ en vad man säger. Det är alltså jag kommer inte ihåg så länge sedan, men jag skulle väl beskriva det som en kopia fast inte riktigt av original. Alltså vissa heartless verkar ju vara mer eller mindre en ond kopia bara av deras den riktiga personen. Vad är Ansem eller Ansen eller något sånt heter han som är, för han har ju en heartless och de ser ju nästan likadana ut, gör de ju. Så det är evil clone babies. Precis. Nej nej. Vart är Arnold där plötsligt? Jesus. Jag vill höra det där på soundboardet. Ja, jag fixar det. Men ja, någonting om den stilen i alla fall. Det verkar vara lite lösa regler på det där. Men utöver dem så finns ju de här standard heartless. Det är ju vanliga så små fiender som finns i spelen. De är ju som black mages, fast de flyger omkring och de har, om vi säger så här, de har en väldigt stor fantasi när det gäller fiender i spel. Det är inte så att det är samma fiender som alla. Nu tänker jag ta en klassisk exempel, Diablo. Titta, ett skelett. Den här, ett rosa skelett. Wow, vilken förändring. Titta, nu kommer det är ett gult skelett. Wow, vilken. Utan det här är variationen på de här spelen på fin är ju fantastisk. Och det är ju Final Fantasy också. Så att, yes, det är Final Fantasy också. Så att det är ju variationen väldigt stor. Sen har man ju de här stora svarta Petter, och du har Maleficent, och du har alla de bad guysen. Det är så att galleriet av karaktärer är fantastiskt i de här spelen. Så vill man spela en sån riktigt kul RPG så tycker jag Kingdom Hearts. Tycker man om antingen Final Fantasy-serien eller tycker man om Disney, så är det här, det är liksom, man får det bästa av båda världar. Är det turbaserade strider i det där, eller är det mer realtid? Det är i realtid, men att du kan ju som vanligt kan du få en sån här, vad heter det, en sån här action då du liksom väljer att jag vill göra de här specialattackerna. Ja, jag har ju aldrig väldigt kört kul. Någon. Jag har bara kört någon som fanns på 2DS:en. Så det är nog helt annorlunda skulle jag tippa. Man kan ju nämna för de som inte har spelat eller vet vad det är för någonting. De som är med i ditt team så att säga. Du spelar en helt ny karaktär som heter Sora och han har ett Keyblade. Det är coolare än vad det låter. Och med sig då så får han med Kalle och Långben. Det är hans två kompanjoner då genom spelen. Så att det är lite. Och när man åker mellan världarna så färdas man med Piff och Puff. Mysigt. Alltså det här är coolare än det låter. Jag vet inte. Nej, alltså Keyblade, det är coolare än vad det låter. Alltså Det låter lite så här, vadå, nyckelblad, va? Hallå, det är Final Fantasy, så de hade ju Gunblade. Ja, fast Gunblades fanns ju på riktigt. Inte så som de ser ut där i, men de fanns ju faktiskt på riktigt. Lite fun fact. Men Keyblade är faktiskt coolare än vad det låter. Däremot första Keyblade kan jag väl inte säga att jag är så där jätteförtjust i. Det är lite för plain, men man får ju andra Keyblades senare, så att, eller andra former på det, så att de ser lite coola ut. Speciellt i tvåan. Är det bara till PlayStation 2 som det här finns, eller? Ett av de två finns bara till PlayStation 2, möjligtvis att de finns till på PlayStation Store. Och sen finns ju som sagt de här Kingdom Hearts 1.5 och 2.5 som är... Och 185 Days och alla sådana. De finns till DS, PSP, PS Vita, Mobile Phones och vad mer vet jag inte. Det finns hur mycket som helst. Men om man har lite mer komplett så ska man ju köpa de här 1.5 och 2.5 och de är på PlayStation 3. Mm, okej. Okay. Så där får man med, för att då har de tagit de 3DS-spelen och Game Boy Advance-spelen så också och gjort HD-versioner utav dem och slängt in, så att man får en större arc på gameplayet. Plus att de har ju tagit med sånt som inte släpptes här i väst utan som bara släppts i Asien, men de hade ju såna här uncut mer eller mindre, och där får vi nu i de här 1.5. Vad heter Kingdom Hearts 1.5 Remix. Ja, HD tror jag de heter. Ja, Kingdom Hearts HD Remix. Ja, så det är någonting, som sagt, det är här där jag skulle vilja, ifall jag skulle köpa en PlayStation 3 skulle det bara vara för att köpa de här i de här Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. Och Uncharted. Ja, kanske det också. Men inte, först och främst då Kingdom Hearts, för då får jag alla spel samlade. Ja. Okay. Har jag tolkat dig rätt om du menar att det är en väldigt gullig spelserie? Det är en ybergullig spelserie. Alltså, wow. Första spelet du, är... Spela in det där, jag vill ha det på soundboardet. Mm. Danny som säger att någonting är gulligt. Jag kan ju säga så här att... alltså, spelen är ju gulliga. De har ju väldigt gulliga moment. Fienderna är lite gulliga. Lite sådär, några av dem i alla fall. Tvåan är mörkare. Är den definitivt. Mm. Där det är inte lika gulligt. Och det finns moment och det är ställen i ettan som inte är speciellt gulliga heller. Men jag sa ju det att de här Heartless, de har ju en ganska mörk bakgrundsstory. Precis, så att det finns ett seriösare plan någonstans. Ja, det är alltid inte bara supergull utan det är väldigt mycket. Sen har man ju lite överdrivet seriösa grejer också som är seriösa for laughs, liksom som Squall Lionheart från 8:an är lite överdrivet seriös, men det känns liksom som om att de driver med hur seriös han var i Final Fantasy 8 lite, så att de har ju lite roliga grejer. Sen är det ju så att ett stort moment i Kingdom Hearts-serien är ju att du åker mellan olika världar som är lite som öar ute i en void, och de är då baserade oftast på Disney-filmer. Aha. Så att det finns en... jag kommer inte ihåg, är det ettan? Ja, Lilla Sjöjungfrun till exempel. Ja. Som man är under vatten. Cool. Och det finns Lejonkungen, det finns... Jag säger det nu så här, min favorit är The Hundred Acre Woods. Ja. Nalle Puh, för de som inte vet. Ja. Sjumilaskogen som heter. Sjumilaskogen som heter svenska. Precis. Ja, men vad bra. Men där har vi då ett klart tydligt tips i alla fall för alla som sitter på en PS2 om de mot förmodan inte har talas eller har kört. Eller PS3 om de då skaffar HD-remixen. Mm-hmm. Yes. Hade du något mer där, eller? Nej, jag har ju också spelat lite grann... bara för att prata om Kingdom Hearts. Jag har totalt glömt bort vad det heter för någonting. Star Ocean... 1 och 2 har också spelat. Jag har ju pratat om de här förut, men det är riktigt kul spel, och det är så att jag vill skaffa de andra också bara för att få den fulla storyn och se vart spelserien går mot. Jag skaffade, vad var det, 4:an tror jag det var, som var till, som fanns till Xbox. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Till The End of Time eller något sånt där. Eller jag kommer inte ihåg vad den hette nu i alla fall. Den i alla fall skaffade ju. Jag spelade den första gången på en sån här liten TV, en sån här pytteliten serie till skärm. Jag kunde inte se spelet på skärmen. Alltså det var en sån här, alltså spelet var där. Det var ingen fel på bilden sådär, utan det var liksom som mina ögon vägrade följa spelet. Och jag kände att jag hade problem med det även när jag körde det på en HD-monitor, så att jag vet inte vad det var för någonting med det spelet, och jag kunde inte se. Det var liksom att när jag satte mig ner och spelade spelet, så när jag rörde mig runt, stod jag stilla så var det okej. Okay. Men när jag rörde mig runt så var det som att kameran rörde sig på ett konstigt sätt som gjorde att mina ögon ville inte fokusera på spelet liksom. Det var lite lustigt så här. Jag vet inte om det fortfarande är så, jag vet inte. Du är bara knäpp, Robert. Autocensur. Nope. Det här spelet är så dåligt, du får inte titta på det. Okay, for your own protection. Star Ocean och Kingdom Hearts. Mm. Ja, men då hoppar vi vidare. Och så hoppar vi över till Rob. Kan vi ta? Ja, men, det är min tur nu. Vad yes. Roligt. Jaha, vad är det för något spel du känner att du vill ta upp då? Okej. Okay. Innan jag säger vad det är för någonting, för annars kommer folk veta. Okay. Det finns två saker som jag tycker är väldigt bra. Det finns många saker, men det Mat. Finns det finns ett spel som lägger samman många saker som jag tycker om. Och jag menar, jag har pratat om det förut. Vi pratade om när vi körde BioWare Studios-spel till exempel. Men Chrono Trigger är ett av mina långtidsfavoritspel. Jag älskar det spelet. Jag tycker, för den blandar tidsresa och rollspel, eller liksom RPG så här, och det, jag älskar tidsresegrejer. Det är en av mina stora favoriter. Och det spelet liksom, hur man åker runt och fram och tillbaka i tidsåldrarna så där, det får en tår till mina, det får en tår till mina ögon helt enkelt när jag tänker på spelet, för att det är så vackert. Jag har nu spelat under veckan här, har jag spelat Evoland 2. Och det kom som en chock för mig att det fanns ens. Jag hade inte hört någonting om spelet, och helt plötsligt släpptes det typ den 12 september eller något sånt där gjorde det. Bra datum. Så det är väldigt, eller det kanske var tidigare till och med, jag kommer inte ihåg. Men det är väldigt nytt i alla fall. Och det är en spirituell uppföljare till Evoland 1. Evoland 1, som vi vet, vi har pratat om det tidigare på podcasten. Det är ett retrospektiv i spelform av RPG-genren, ska man, rent grafiskt och spelmässigt eller gameplaymässigt. Och det hade ju nästintill ingen story. Det var ju bara lite kul så här, och visade, det var mycket skämt om de olika grejerna. Och allt det finns kvar i tvåan, fast med en story. Och jag är inte klar med spelet än. Jag var 13 timmar in eller något sånt där. Vilket säger någonting med tanke på att ettan var typ 1,5 timme långt eller något sånt där, om ens det. Så att så här, det är väldigt Chrono Trigger-inspirerat, definitivt. Man spelar en snubbe, du får välja namnet själv, men default-namnet är Kuro. Och han vaknar upp, eller du får en liten introsektion så här, där du lär dig liksom, där du får liksom, okej, gå höger, vänster, slå den här busken, fightas mot de här monsterna lite snabbt bara, och sen är det lite kryptiskt så här, men nu är vi redo för det här, kommer in några mystiska snubbar och säger, och man bara, okej, vad var det här för någonting? Och det är typ Gameboy-grafik på den sektionen. Sen så får man en liten fin splash screen med fin bakgrund, och sen lite så här, lite exposition om att men den här civilisationen som heter Magi, den försvann för jättelänge sedan, men det var ryktat att de hade liksom, de kunde resa i tiden liksom. Och sen så helt plötsligt så vaknar man upp som en rödhårig snubbe med så här goggles på huvudet i en säng i någon by, och man vaknar upp och bara, okej. Och en grönhårig tjej som de folk kallas för Fina, hon väcker den och säger, hej, vi hittade dig i skogen. Eller min farsa hittade dig i skogen, du är här, men man har ingen minne av vem man är eller vad som har hänt en. Så får man lite, och grafiken då är SNES eller tidigt PlayStation pixel lerat så här. Det är top down. Det ser väldigt snyggt ut, ja. Väldigt detaljerat, detaljerad pixelart och sådär. Så att, väldigt snyggt. Och det första sektionen av spelet är, alltså du får springa omkring i den typen av grafik. Det är väldigt nice. Du är inte låst till 4 directions heller, utan du kan vira runt hur mycket som helst. Så det följer hela spelet då. Och sen så får du, det här är första halvtimmen av spelet i stort sett, typ att du ska gå och hitta ett svärd så du kan gå ut i skogen för att lista ut vart fan du kom ifrån någonstans. Och man gör det, det är lite små roliga grejer, man går runt och pratar med folk så får man lite små referenser till saker, och man ser även, de har fortfarande kvar de här star hidden chests som gör så här collectible stars, de är fortfarande med. Så det är lite roligt i alla fall att gå runt och hitta alla sådana chests. Men när man går ut i skogen så stöter man på lite fiender, man får slåss lite, du levelar upp ganska fort, för du får ju sådana här XP orbs typ som du ska samla runt. Och när du väl, så hittar du hon Fina ute i skogen, och hon har någon sån här magigrej som gör att, så att de har en lite rolig mekanik. När du har dina companions, du kan ha max 3, det är 3 stycken companions man kan ha. Man kan se det redan på inventory screenen redan i början. Man kan ha 3 stycken, och de har lite olika saker, sätt att hjälpa dig på när du spelar. Du kan ladda upp en attack. Till exempel Fina, hon har en attack, en smash-attack, som till exempel kan förstöra vinrankor som är i vägen. så att du kan gå vidare. Den kan även skada fiender och den går även att levela upp senare. En annan har en smash attack uppifrån, så att den, det är en sån här ground pound typ, som gör att du kan slå vissa saker och göra lite olika grejer. Och sen är det en annan som har en frysa attack som gör att du kan frysa fiender, men du kan även frysa vatten så du kan gå över på vissa ställen. Så de har lite, de är lite olika och man får dem vid lite olika tillfällen i spelet då. Men i början i alla fall, du får henne, hon fina följer med, du kan förstöra vinnare och så kan komma vidare. Du kommer in till en liten grove så här, där det är några ruiner och då dyker upp tre demoner som verkar vara, de är lite skumma och onda och vill samla magin och aktivera någonting som kallas för en Magilith. Vilket är en liten pelare som är gammal från den här gamla Magi-civilisationen då. Och de samlar en the Guardian of the Woods, vilket är en av flera stycken Guardian som finns runt om i världen. Och den är lite ilsk, så man måste döda den. Och när man väl har gjort det så aktiveras den här Magiliten då och skickar blir ett stort ljus och en Stargate wormhole sköts man igenom. Och helt plötsligt så är grafiken tidigt Final Fantasy. Lite så. Typ NES-era typ. Fast med lite mer färger. Och sen evolverar det så genom spelet att eller är det hur långt det har kommit? Det är de olika. Du får även vid lite senare då, man inser ju ganska snabbt att okej, man har rest i tiden då. Och man är 50 år tillbaka i tiden nu när man har gått igenom det. Men lite senare så får man även åka in i framtiden. Då åker man 50 år in i framtiden från present då. Och då är det 3D-grafik. Du springer omkring liksom i 3D så här, så att fortfarande rätt gulligt. Men, okay. Vad tycker du då om spelet hittills då? Jag måste säga att det här är spelet jag ville ha. Okej. Alltså det är ju många så här tongue-in-cheek moments där de pratar om levels och de gör referenser till så här tropes och grejer så här. Men större delen av tiden så är det ju en relativt seriös story liksom. Ja, men du ska, ja, end of the world liksom, du ska förhindra det typ. Och det finns lite olika grejer och efter ett tag, alltså storyn är inte så jättekomplex, men de har ju vridit kring det på lite. Det är några saker som jag misstänker just nu, men jag har inte fått någon konfirmation än, för det har inte klart av spelet än. Men de olika tidsåldrarna representeras ju då av olika stadier i olika grafik då. Och vilket jag tycker är ett ganska coolt sätt att göra det. Istället för att man ska ha liksom ändra så jättemycket, så har man olika grafiker liksom, och man får besöka samma ställen liksom. Du har ju en hel värld och det, hur de lägger upp det är väldigt, väldigt nice i alla fall. Till slut så får man ju låsa upp, man får en liten flyggrej som gör att man kan flyga runt hela kartan och utforska grejer och sånt där. Är det med Piff och Puff? Nej, den är väl lite mer i sak med Echo från Chrono Trigger. Men så det som är lite roligt däremot är det att de har olika spelstilar. För större delen av spelet springer runt på kartan och så där, då är det real time battle liksom. Du springer runt och slår ditt svärd lite som i Zelda. Och du kan förstöra buskar och sånt där och så. Men i vissa andra ställen så får du lite andra speltyper. Till exempel när man går in i vissa dungeons så blir det side scroller. Och lite Mario Castlevania-aktigt. Så här, att du springer och hoppar omkring sidled liksom och har lite attacker och så som du kan göra. Och då får du helt plötsligt en skjutattack med svärdet, så att det blir liksom som en klinga som flyger fram så här. Vilket är lite coolt. Och vid andra sektioner så jag har stött på fighting. Alltså typ Street Fighter såna vid ett ställe, vilket var lite roligt. Jag är så dålig på det, så att jag satt i säkert 40 minuter och försökte spara en boss. Det var mindre roligt. Det var lite känt just för att de har fört in lite av den här Street Fighter, alltså en ren fighting-spelskänsla i det. Det var en fight specifik där, okay. Det faktiskt var side liksom, man fick se från sidan, de hade en health bar längst upp och det var, man kunde göra hadoukens och så att, nu var jag jättedålig på det, så jag fick fram kanske en hadouken i varje gång, så var det 50 gånger som jag gjorde det, men eller 10 gånger till och med. Men sen har man även det här lite via tillfället så får man flyga och då är det den här typ space rymdskepp skjuta så här jättemycket, man får power-ups liksom, och så blir det så jättemycket och man fiender bara flyger mot den hela tiden och lite bossar längs vägen som man ska spöa då. Det känns ju som de faktiskt har tagit det som fanns i ettan, där som var mer som ett referensmaraton nästan, som att de faktiskt har de har gjort det betydligt mer streamlinat och fört ihop det bättre för att dels få med en story, men även ha kvar de här referenserna och framförallt det här retroperspektivet som fanns. Det är verkligen det. De har ju verkligen lagt in, nu är det inte bara limited till RPG längre, utan de har ju alltså lagt in hur mycket andra grejer som helst, andra speltyper och sånt där. De brukar oftast vara preface med liksom någonting så här, som den fighting-grejen så här, han vill slåss mot mig one-on-one liksom. Jag bara tänkte, vad ska det bli då liksom? Och så har helt plötsligt varit det fighting. Jag bara, men om man ser nu på spelet då, så hittills den biten har kört, för vem är spelet tänkt för? Och skulle alltså, du ge en rekommendation rakt av? Alltså jag känner att definitivt folk som gillar RPG-spel måste jag ju säga, det är nästan en måste. Eller folk som är någorlunda okej med RPG-spel liksom, för du måste nästan, för att det är ju ett RPG-spel i basen. Det är ju lite mer hack and slash större delen av tiden, du springer runt och slår fin liksom. Det är inte så att du går in i en active time battle förutom vid ett specifikt ställe, fast då är det som Chrono Trigger. Men så att definitivt gillar man, men gillar man spel rent allmänt så har den lite någonting för alla. Är man nörd framförallt, för det hur mycket referenser till andra grejer. Jag är säker på att jag har missat hälften av dem bara för att jag inte är insatt i just de grejerna. Men det är, oj, jag vet inte vad som händer. Men det är ju referens till, ja, det var det älskar jag spela. Det är referenser till Zelda hit och dit. Vi är någon tillfälle så gick jag in i ett hus och det var en snubbe som, en tjej som frågade, har du sett en snubbe i grönklädd snubbe? Jag var, nej, vad då liksom. Ja, när han kom in här slog sönder alla mina pots liksom och skrek ja, ja. Så här, ja, det var liksom så här, jag bara, ha. Okej. Nice. Sen är det ju så här små saker som, det finns ju tavlor i byggnaden till exempel, och några av dem har ju alltså varit från första spelet, från Evoland 1 till exempel. Andra har jag sett en chocobo på en av dem. Det var en bild på något monster från Chrono Trigger i ett annat och lite andra grejer. Så det, de har ju alltså hur mycket. Och något som jag tyckte var lite okej, det var lite roligt. I ett tillfälle såg jag en bok med Deathly Hallows märket på, vilket jag tyckte var lite roligt. Ja, det låter ju helt klart som en klar rekommendation från din sida i alla fall. Ja, alltså de har ju så mycket referenser. Det är så mycket att gå igenom. Att det ibland så springer man bara runt för att titta och se vad man kan hitta för referenser. Och de har ju alltså små saker, collectibles också, inne i spelet. Du har lite olika saker du kan samla. Sen får man ett kortspel, som det måste vara i RPG-spel. Så måste det finnas ett kortspel. Och det är helt okej faktiskt. Så att det, jag skulle vilja påstå att det är en helt klar rekommendation från min sida, även fast jag inte är klar med spelet. Det är totalt värt det. Spelar man Evoland 1 och tyckte det här var lite roligt och gillar RPG-spel, plocka upp det här spelet. Precis. Det är så värt. Är det på PC som det här gäller? Eller är det, ja, det är PC. Du kan, jag vet inte om det finns till några andra konsoler, men det går att spela med kontroller, vilket jag gör. Jag spelar med Xbox-kontroll och det var kanske lite det som gjorde att fighting-grejen var lite jobbig. Men större delen av tiden så är det väldigt nice. Okej, den där kommentaren kommer vi få spara till veckans diskussion sen. Ja, absolut. Men jättekul, vad kul. Jag körde ju också igenom Evoland när den kom och det var en intressant upplevelse faktiskt. Så det kan vara kul att kanske ta sig an det här också. Jag känner att det är ju liksom så att de hade ju referens på referens i Evoland 1. Hade de ju. Och då var det ju lite så här på skoj, eller mest det på skoj liksom. Det var ju mycket gimmick i första spelet. Ja, precis. Här har de faktiskt fört in det i spelet. Som sagt, liksom, när fighting game kom så var det så, jag ska slåss mot dig one-on-one liksom. Mm. Och så här, när man flög liksom så var det flyger. Det kändes inte som det är out of place. Även fast när man först ser det så känner man, okej, vad händer nu liksom. Men man känner ändå liksom, det var något annat ställe jag stötte på där liksom, åh, du ska slåss mot hela den här staden liksom, det är pirater liksom. Du ska slåss mot hela den här staden pirater. Då blir det så här fighting, lite som Double Dragon liksom, såna liksom, du går igenom och så får du slåss liksom så här, och hoppar runt lite så här. Du, och så får du, när du har spöat folk i den biten, så får du go och så får man gå vidare liksom så här. Det var lite så att, de har ju hur mycket såna grejer som helst med, och det finns en miljon referenser. Och jag såg de har alien referenser i ett tillfälle när man är inne i ett labb liksom, så är det jag tror det finns liksom mycket att prata om här som vi märker. Ja. Men alltså jag säger det, jag skulle kunna prata i evighet om det här. Det är så mycket. Rob, du kan ju faktiskt ha en spelsektion på det här, så ja, kan du prata det om det. Ja, det måste vi se till att ordna. Ja, jag får ta det. Jag menar, vi har ju en spelsektion på spelsektion med ungen, och hon får testa på det här bara för att hon skulle få se lite grann om. Ja, just det, ja. Hur spelen var för när vi var yngre. För jag tycker det är kul att höra en unge liksom, jag förstår inte riktigt, vad är det här? Referenserna flyger ovanför. Ja, långt över huvudet. Hon är inte värd. Vadå grönklädd kille som kommer in och smäller kul? Precis. Hallå. Ja, och du nämnde lite Double Dragon, och då får man osökt att tänka på drakar, vilket osökt får mig att hoppa över till Lotta som ska prata om. Jag ska prata om drakar. Jag tänkte, jag började lite på det här temat med drakar och skäggiga skrikande karar, ja, när jag var med för 2 veckor sedan, ja. Så att jag har inte riktigt fått nog av det, så jag fortsätter på det den här veckan också. Vad är det för spel? Jo, det var ju så att någon fann det lämpligt att slänga Skyrim i händerna på mig. Ingen namn nämnda. Fredrik. Och ja, i och för sig, jag är fortfarande lite krasslig. Ja, jo, det är lugnt, det är lugnt. Och jag vet att jag är segast i världshistorien som inte har kommit till Skyrim ännu, förrän nu. Men det är inte första gången som jag skulle få den kommentaren, så att det är lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt, Lotta. Jag har inte kommit dit överhuvudtaget än, så. Om vi leker med tanken att de som lyssnar faktiskt aldrig hört talas om Skyrim, vad är det kort sammanfattat? Precis. Skyrim är ju alltså spel nummer 5 i Elder Scrolls-serien, med fantastiska spel som till exempel Morrowind och sådana roliga beter. Men Skyrim utspelar sig i snön och kylen, har jag på att säga, uppe i norr. Där alla små mysiga nords bor, som basically är din run-of-the-mill fantasy-viking. Tycker och... det är lika roligt när de har med sådana karaktärer. Mysiga nords liksom, dessutom. Ja, självfallet. Ja, men du vet, skäggiga, stora yxor. Lite mysigt sådär. Yes. Anyway. Den stereotypen är så stor, alltså är den så här vikingaktig, en stor skäggig hjälm liksom. It's glorious. Om man är med i Evil Land 2 också. Yeah, of course. anyway, det som är häftigt med Skyrim är ju att här får du stöta på drakar. Och du kommer förr eller senare slåss mot dem. Och du kommer, nu vet jag inte hur mycket av spoilers man ska säga, för att ärligt talat, Skyrim har ju ett par år på nacken. Det har tillräckligt många mods för att du ska kunna springa runt som en Teletubby och ha ihjäl creepers från Minecraft liksom. Det behöver inte nödvändigtvis vara någonting som är gammalt, är det? Som tillkommer i spel som är gamla. I och för sig, men det tar ju ändå en stund för de här modsen att dyka upp. Teletubbies-modden har jag undvikit dock, men go on. Alltså det är 4 år gammalt för det här laget. Ja, precis. Men i alla fall, du har en väldigt speciell roll som huvudkaraktär och får lära dig väldigt speciella förmågor av olika anledningar. Och kommer att vara det främsta vapnet emot de anfallande drakarna. Och eftersom det är Skyrim-spel så är det dessutom en hel del politik. Och du kommer få gå med i olika grupper för att främja deras sak eller skälpa för andra. Mm. Och ställa dig på olika sidor i det politiska spelet. Så att det är mycket som händer, högt och lågt. Och droga på allt det här så ska du ju självfallet skaffa dig ett hus och gärna en fru och barn om du känner för det. Eller en man. Jag tror du kan skaffa dig en man. Jag vet inte. Jag har inte kollat in det. Jo, det kan man. Särskilt om man råkar trycka fel och sen gifter man sig med en man. Man tänkte. Men det är en helt annan historia. Lovely. Jag skrattar för att jag har faktiskt gjort det misstaget i ett antal spel. Att jag har råkat bli tillsammans med folk. Eller jag har råkat inleda vissa speciella scener och så vidare. Och sen det är alltid lika pinsamt liksom. Av misstag säger du, jag är skeptisk. Ja, men du vet när man råkar snubbla in i de här diverse sexscenerna, det är alltid lika pinsamt. Snubblar du in? Det är alltid så, jag snubblade på henne och det råkade hända det... Ja, men alltså det känns lite som man står i en dialog. Och där har ju Skyrim, precis som tidigare Elder Scrolls-spel, en väldigt fint dialogsystem med väldigt många olika val, väldigt intressanta dialoger också. Men jag menar, man står och pratar med någon och så tänker man, ja, men jag ska bara vara lite trevlig så där. Och helt plötsligt så börjar kläderna ryka och man tycker, vänta, hur i hela fridens dag händer det här? Det händer mig hela tiden, jag förstår inte vad du... Alltså, det känns som en daglig occurrence för mig. Ja, jo. I spel eller... Vi vill inte veta. Och. Vi vill inte veta. Mm. Även med människor som jag inte riktigt så här, man bara, okej, ja. Var inte riktigt beredd på det här, men okej. Just nu skulle jag vilja att Fredrik spelade ett klipp, men jag tror vi står över det. Ja. Ja, men du vet det här med, särskilt med ödlor och geckos och jag och råkar trilla in i sådana situationer. Men i alla fall, de som har lyssnat väldigt mycket på våra för- och eftersnack tidigare kanske vet vad jag pratar om, och de vill helst att jag slutar prata om det, så jag fortsätter prata om Skyrim istället. Mm, det låter bra tycker jag. Låter som en plan. Ja, Skyrim är fantastiskt väl utbyggt och utköttat spel. Jag har ju självfallet min vana trogen gått och spenderat alldeles för mycket tid med att titta på enskilda stenar och hur de skär mot resten av omgivningen. Försökt klura ut om det är liksom bara stora gardiner av texturer i bakgrunden eller om det faktiskt är objekt där långt bort i horisonten. Och sådana jättetråkiga saker som jag finner är hysteriskt intressanta. Som vadå? En hel helg gick åt det, alltså bara de igen. Ja, lite så faktiskt. Och när det är ett så stort spel som Skyrim så har man väldigt många stenar att titta på. Så att jag har inte kommit jättelångt in i berättelsen ännu. Har du gett namn till alla stenar också? Nej, det gör jag bara IRL. Okay. Det är ju bara pixelstenar, hallå. Okej, fine, förlåt. Da. Meningen. Anyway, ja, jag har också bara kört Vanilla, inga Teletubbies som springer runt. Än. Nej, jag tänker nog faktiskt inte spela med Teletubbies. Anyway, som sagt, väldigt mycket som händer. Du har väldigt många olika skills som du tränar. Det som är lite småjobbigt är ju att medan du står och liksom övar på att sy läder så står dina draugr, alltså dina odöda typ vikingatida zombies-ish, så står de och liksom styrktränar. Och medan du står och smider så står drögen och styrktränar. Så att när du kommer där i din väldigt shiny och väldigt coola armor så får du möta drögar som är 3 meter mellan axlarna. Och det är ju inte jätteroligt kanske. Och ja, det uttalas dröjgar och dröjgur. Okej. Okay. Ja. Det har varit väldigt många intressanta uttal på de här. Men om man läser dem på isländska, vilket antagligen ska göras eftersom det finns ett ord på isländska som skrivs på precis det sättet och beskriver just den varelsen, så tänker jag säga. Alltså, om det stavas som jag tror att det stavas så är det väl draugar? Blir det. Nej. Okay. Dröjgar. Okej. Okay. Ja, blir ej. Okay. Hur långt in har du kört hittills? Jag har kört två olika karaktärer hittills. Så att, och börjat från början med båda. Så att jag, än så länge så har jag bara sprungit runt i det här när man blir anfallen av draken första gången. Och så ska man följa med den ena eller den andra. Första gången så, det här är ganska bra testament på hur bra spelet är på att dra in spelaren. För att första gången jag spelade så fick jag bara panik när allting började rasa omkring mig och draken, och jag såg den inte alltid. Och så är det någon som säger, ja men kom åt det här hållet, och så är det en andra som säger, ja men kom åt det här hållet. Och jag bara tycker, okej, jag ser en av er, jag springer efter dig. Och bara blåvägrade leta efter den andra överhuvudtaget. Och sen kom jag på efteråt att, vänta nu, jag hade ett val där. Okej. Jag har gjort ett väldigt stort politiskt statement nu. Okej. I see. Men ja, nu tar vi det härifrån då. Alla är för vana vid Dragon Age-aktiga val istället. Mm. Precis. Nej, men så att det är, ja, det är väldigt intressant. Och som sagt, en väldigt massiv och komplett värld att springa runt och utforska. Precis. Och det kan ju bli så att vi kanske följer upp det sen framöver också när det har kommit in ännu en bit i spelet. Kanske. Gärna. Jättebra. Men jag börjat lära mig skrika. Ja, exakt. Exakt. Lotta, efter den här sommaren så kan vissa utav oss säga att vi vet att du kan skrika sådär. Då syftar Danny på en film som vi spelade in i somras. Och inte någonting annat. Nej, precis. Nej. Det var, Danny var väldigt hands-on med förberedelserna när jag skulle skrika. Var där och gjorde mig blöt. Moving on. Som sagt, det var en film. En skräckfilm. En kort film. Och den är inte helt klar än. Men den kan vi ju kanske reklamera. Gör reklam på. Kanske vi vet ju vem som är värst här i podcasten i alla fall. Ja, men då så. Då går vi över till mig då. Yes, Fredrik. Ja, Fredrik, vad vill du spelat? Precis, vad vill du prata om? Jo, jag tänkte ta upp ett spel som jag körde klart vid typ en vecka efter launch, och det är Batman Arkham Knight som kom i juni. Och var det där som hade mycket problem? Ja, det var det. Och fortfarande har det. Det har tydligen mycket problem, och jag säger tydligen för jag hade aldrig några problem. Visst, det var någon gång och sen så försvann det, och alltså en så här frame rate när man åkte bilen. Men å andra sidan så har jag ju allting på max i inställningar, och det är ju en öppen världsspel, alltså open world. Så du är den där helt enkelt. Du är den där personen som inte får några problem. Jag fattar inte. Som alla hatar för att de har problem. Om vi säger så här att problemen har varit väldigt varierande, och beroende på vilken maskin man har, vad man har i den, så en del har inte haft några problem alls. Jag har kollat på YouTubers som inte haft några problem alls, och sen har jag sett såna här klipp då spelet verkar totalt fucked up och ingenting fungerar. De liksom bara vänds om, att man bara en frame i sekund, wow, det här var riktigt intressant. Det kommer ta mig 7 år att se det här. Men att, som sagt, problemet har ju varit, är ju olika för vilken maskin man än har, vilket grafikkort man har, så att ingen är detsamma. Så ingen kan säga att men vi har de här datorerna, då kommer de klara det så här hur bra som helst, och jag har den här datorn, då kommer ingenting funka, utan det är liksom över hela spektrumet. Att jag skulle säkert kunna sätta mig, det skulle säkert fungera hur bra som helst, och jag har en riktig skitdator, så då skulle du bara säga att okej, det här spelet är lite knäppt, det funkar hos Danny, då är ingenting rätt i världen. Det är alltid någonting rätt när det funkar för dig, Danny. Jag vet, det är perfekt. Så att på en skala mellan övermogen rabarber och NASA, hur cool måste din dator vara? I det här fallet kan det ju vara var som helst i spektrumet, i och med att den är så jäkla slumpmässig, känns det som. Eller vad det verkar skulle nog till och med fungera på en övermogen rabarber. Precis. Oj. Bara för att irritera alla. Ja, nej, jag hade märkligt nog inga problem alls och kunde köra skiten ur spelet, kan man säga. Jag körde i sträck då, och det tar vid 1 år efter Arkham City. mini-spoiler, Jokern dör. Så. Jokern dör. No. Det är en ganska viktig del, för det ger repercussions genom det här spelet. Och det, spelet i sig, om man ser till storyn, så är den... Jag ska inte säga att den är liksom Oscarsvinnande på något sätt, men den har en bra variation i själva storyn, vad som händer. För det handlar egentligen om att Scarecrow har under Halloween då valt att släppa ut en, eller i alla fall säga att han ska släppa ut en ny skräckgas. Han har en sån här fear toxin som han tycker om att husera med. Och han ska då, han hotar att sprida det i hela Gotham, varpå de då evakuerar alla i hela stan. Det är bara alla brottslingar och superskurkar kvar, och poliser. Och det är ju, de är ju milt sagt i underläge, och då kommer vår kära Batman och säger, ja men här ska vi hjälpa till. För han är så där hurtig, det vet ni ju, Batman, jättehurtig kille. Mm. Men man har renare i alla fall... normannen. Ja, det är precis det ord jag alltid tänker på när jag tänker på Batman, hurtig alltså. Det, ja. Det Lotta, nu vet jag inte riktigt. Är inte alla normen hurtiga? Ja, och särskilt Batman. Problemet i det här... I sin lusekoppa. Fick bara en bild i huvudet av Batman med norrländsk dialekt. Och en lusekoppa på. Ja, hur som haver. Batman blir utsatt för det här giftet. Han får det själv i kroppen och kan inte bli av med det. Och det är där då upptakten till hela spelet. Han ska försöka hitta ett sätt att läka sig själv, så att säga. Och under tiden så har han vissa saker som jagar honom, såväl superskurkar som andra saker som jag inte tänker gå in på. Och spelupplägget är som sig bör. Du har en combo, ja, du bygger upp kombos och du slåss, och det är väldigt, väldigt vad ska man säga, flytande nästan slagsmål. Det är liksom bara, det är så följsamt, så det, ja, det är riktigt bra gjort. Och till, på det också så har du ju då i det här spelet den här Batmobilen som du kan åka runt med, som med en knapptryckning förvandlas till en tank i princip. Även den är ganska rolig faktiskt att köra. Överlag så är det, jag tycker det är ett bra spel faktiskt. Det är synd, verkligen synd om Rocksteady att de var dumma nog och låta en tredjeparts utvecklare göra portningen. För det har de förlorat mycket på, tror jag. Och speciellt en tredjepartsstudio som inte har ett sån bra track record. De har inte gjort några direkt stor grejer, så att... Nej, kanske de har gjort en del så här iOS-spel och massa annat drabbel, ja, tänkte jag säga, men... Ja. Då är bara tråkigt. Frågan, varför? Ja, det, jag tror det är en fråga om pengar och tid och fokus från utvecklarens sida till att fokusera mer på konsolsidan, tror jag. Mm. För det var ju jättebra släpp på till exempel PS4. Så, men om vi nu går tillbaka till spelet i sig. Vad gäller storyn, det är faktiskt en bra story. Och vissa saker har en bra överraskningsfaktor. Vissa är väldigt förväntade. Men specifikt en grej som jag inte går in på. Och det är dumt att säga något sånt då. Men vilket är spoilande, tycker jag. Men, Jokern är inte död. Eller? Precis. Det har framförallt väldigt bra röstskådespeleri. Riktigt bra röstskådespeleri. Och du har ju Kevin Conroy tillbaka som Batman. Yes. Och massor med skådespelare från tv-serier och allt möjligt. Du har John Noble som gör Scarecrow. Det är han som var i Fringe eller... Den här Sagan om ringen han med också, ja. Han var den där galne kungen som hoppar ner för Steward. Yes. Så. Men det gameplayet är ju det som det faktiskt man bör mest fokusera på. Det är väldigt responsivt. Det är som sagt väldigt följsamt. Och sen på det så har du de här bilstriderna, kan man säga. För då åker ju runt och förvandlar den till en tank och skjuter ut andra tanks. För alla de här myriaderna av elakerna har ju också andra fordon och sånt. Du kan faktiskt skjuta brottslingar med tanken. Och då tänker man, hur kan det där inte, för Batman är ju känd för att han har ju aldrig ihjäl någon. Men han skjuter ju så här tranquilizers med tanken. Men då tänker man, okej, han skjuter med en tank i ansiktet på den här killen här. Fan, somnar han i alla fall, det kan jag ju säga. Och Fredrik, jag har sett dig spela, du gick lös på skurkarna med den jävla tanken. Ja, det går inte att låta bli. Det är så jäkla skönt att bara smacka skiten med folk. Särskilt bilen. Dock är det ganska mycket bil, känner jag. Det är nästan för mycket för till och med mig som gillar bilspel och så. Man kan ju välja att bara använda den här, vad heter det, hooken. Du kan ju liksom skjuta iväg en, ett rep och så kan du svinga runt och flyga över stan istället. En hookshot. Ja, hookshot. Så du kan flyga runt över stan på det sätt om du vill. Men det går ju snabbare med bilen. Så. Men jag skulle säga det, om man nu summerar upp det här, att det är ett bra spel som tyvärr fått mycket, ja, mycket slagg på sig på grund av det här dåliga släppet. Och det är ju helt klart... ja, det är det dåligt släpp så är det ju det. Men om man ser till spelet i sig så är det riktigt bra. Jag menar, du får ju springa runt som Harley Quinn i ett tag till exempel. Nu var det förvisso i den utgången jag fick med. Jag vet inte om det är DLC. Jag har förmatt en DLC som följer med till de flesta utgåvorna. Ja, precis. Det var inte så mycket, men det finns en bra skön variation och du kan till exempel köra så här double tagged, vill säga du har med en säg Robin till exempel, och du kan byta mellan Batman och Robin mitt i fighten, och då har du hans sätt att slåss och de eventuella prylar som han har istället. Så det finns en bra variation, det är väldigt snyggt, och det är den avslutande delen i Rocksteadys trilogi av Batman-spel, för jag räknar inte med Origins i den här. Borde man köra de andra Arkham innan man kör det där? Ja, du borde köra tvåan i alla fall. Okej. Okay. Alltså det som de gör i det här spelet, att de alla trådar som de faktiskt har lagt ut från Arkham Asylum till Arkham City, de får man in och avslutar i den här tredje delen. Jag tycker det var väldigt bra gjort från deras sida. Och det slutar på ett sätt som jag tycker mycket, mycket om slutet i spelet, hur det slutar, hur det faktiskt har som en spegling mot hur första spelet till exempel börjar och så. Så den refererar till sitt första spel till exempel och så, och det finns massor med bra saker i det tycker jag som gör att det håller upp. Har den ett bättre slut än Dark Knight Rises? Ja, jag vet inte, det är en helt annan, det är ett helt annat. Ja, det är en helt annan historia, så det är svårt att jämföra, tycker jag. Helt annat medium också. Jag tänkte bara, okej. Robert, du är bara inne för spoilers här just nu, känner jag. Så. Nej, jag är bara inne för comedy value. Yes. Ja, nej, men där har vi i alla fall Batman Arkham Knight. Och just den här Arkham Knight är en specifik figur som är framtagen enligt Rocksteady för det här spelet. Och han har inte funnits under det namnet tidigare, om man säger så. Men vi låter Batman få återgå till sina hurtiga lusekofter och sen så så går vi vidare istället till spelnyheter för veckan. Yes, Danny. Yes. Har väl en nyhet angående Hall of Fame. Yes, precis. De har ju gått ut med, Microsoft har gått ut med att Hall of Fame. Mm. De gick ut med att det kommer att renderas i 1080p och 60 fps. Men nu har de kommit ut med att, eller nu vill säga Microsoft, utan det är 343 som har gått ut med att så kommer ju tyvärr inte vara hela tiden. Mm. 1080p är ju maxupplösning på Xbox och 60 fps är där de har sagt att de vill ha. Men att beroende på var i spelet man är, hur intensiva striden och sådär, så kommer det inte vara 1080p för att Xbox One klarar inte av spelet till fullo. Så därför har man den här dynamiska resolution som de kallar det nu. Det står så här, Microsoft har döpt den till Dynamic Resolution, med att de kallar för progressive resolution system i en annan del av artikeln, så jag vet inte vad de vill ha kallat för, men att de bara beskriver vad det är för något typ av system, men de kallar det dynamic. Ja, och mer eller mindre att den kommer ju dra ner på för att, så att Xbox One ska klara av och få spelet att flytta på. Men att jag tycker att det här är sånt de borde ha tänkt på tidigare. Ja, nej, men det är som de själva säger. De skrev ju där inom situationstecken då konsolen pallar inte riktigt med Halo 5-grafiken i den utsträckning vi lovade. Mm. Och just det där sista ordet tycker jag, jag skiter ärligt talat som inte, jag skiter i hur upplösningen är på konsol för min del. För konsol, det kan vara lite så här. Det är väldigt begränsat. Du kan ju bara ha till en viss utsträckning och vi vet att det kommer inte klara allt. Det är väl just mest när de är dumma nog att gå ut och lova någonting. Och säga, det här spelet vi lovar, det kommer vara 1080p, det kommer vara 60 frames per sekund. Mm. Så är det. Och sen så backar de efter ett tag. Ja, men varför går ni ut och säger sånt från början? Är ni knasiga eller? Men sen så säger de ju också det, att anledningen till att de har gjort det här då, okej, att det inte klarar det aside liksom, så anledningen till att de har tagit till det här är för att de vill ju ha 1080p under större delen av spelet, men att de vill ju också, det som är viktigaste, och det håller jag faktiskt med om, är ju att det ska vara 60 fps consistently under hela spelet. Och det är ju därför som de har den här progressive dynamic resolution, är ju för att den skalar ju ner resolution för att hålla spelet 60 fps under hela spelet. Och jag känner att jag är okej med det. För att ja, jag är okej med det också. Det enda jag tycker är irriterande när utvecklare är dumma och går ut och lova saker. Det är det enda. Men det är ju en annan sak. Själva den här, att de har det. Kör vind. Så länge det funkar. Det är väl just de får ju faktiskt... Ja, nej. Det är 1080p under större delen av spelen, förutom vissa ställen där den skapar. Då är det fortfarande inte 1080p, alltså genuin 1080p. För det här var ju en stämning som var, vi tog upp det också för det är ett bra tag sedan, om att i singleplayen så var det 1080p, men att i multiplayen så var det inte 1080p. Och det blev de stämda för att de har utlovat att spelet skulle vara 1080p, vilket det inte var. Och då hade de ju också någon sån här, vi pratade om det för inte så länge sedan, du och Fredrik. Ja, det var det. De kallade det för något speciellt där de hade med att den skalade upp ju till 1080 fast det egentligen inte var. Kommer inte ihåg vad det hette för någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. Mm. Men att det är ju fortfarande, det är ju falsk marknadsföring och där de blir stämda för. Det här är ju återkommande trend att utvecklare och säger att liksom, ja, men det är klart vi kommer ha 1080p och 60 fps och sen kommer det se ut på att nej, det var inte det. Problemet är att de går inte ut med det, utan att det är ju någon som spelar spel som märker att det är något som inte stämmer. Bäst att kolla upp det. Och så märker de att ja, men det är faktiskt inte genuint. Och då blir de liksom, folk blir upprörda och beklagar sig. Det kommer, så nu har de i alla fall kommit ut med det innan spelet. Ja, ja, precis. Så det är ju mer okej då, känner jag i alla fall. Men, ja, som Fredrik sa det först, att varför tar man och säger att ja, men det kommer vara 1080p och säg inte något, utan det kommer till den nya konsolen, eller det kommer till current gen som det är just nu. Det kommer till, ni kommer flytta på bra. Vi säger ingenting om upplösning, att vi ser vad det blir för att det ska kunna flytta på som bäst. För att konsoler är ett stängt system. Du kan inte uppgradera någonting. Varför då lova mer än vad konsolen kan ge? Ja, och sen tänker jag ju på, för min del som sagt, jag skiter i det. Det blir säkert bra spel oavsett liksom. Men det finns många gamers som är väldigt så här, jag ska ha 1080 om de säger det, jag ska ha 60 frames om de säger det. Och jag tänker på att det är de som nu kommer komma fram på alla forum och skrika. Yes. Och det är tråkigt att det händer, för det ger så mycket badwill till spelet tycker jag. Om man får se det långa loppet så ger det bara dålig press. Och jag tycker där kunde de ha bara undvikit på ett lätt sätt genom att säga att vi arbetar på spelet, vi siktar mot det här. Men nej, de går ut och lovar någonting från start och då får de stå för det också nu om det kommer komma massa folk och gnälla. Det är väl mest det då. Alltså, jag kan förstå utvecklare som känner att ja, men jag är så säker på att jag ska kunna fixa det här och att mitt team ska kunna fixa det här. Så att det är lugnt. Det kommer inte vara några problem. Självfallet, chefen, vi klarar det här. Och så kanske det inte går på allting, utan det går på någon häftig supermaskin som finns någonstans på NASA. Och okej, visst, sen är det väl spelare som blir lite gnälliga över det hela, men alltså, jag känner att så länge det inte händer i efterhand. Alltså de har ju lovat, okej, de lovar här liksom, men spelet är inte ute än. Så tekniskt sett så har, alltså, jag vet att det är en technicality, men liksom, de har ju faktiskt inte brutit några löften än, på grund av att de lovade det innan det, alltså spelet har inte släppts än. Så att en promise behöver ju inte hållas förrän spelet har liksom kommit ut. Så här kommer du bara förklara, okej, det finns en condition till den här, liksom, det här löftet då. Vissa delar av spelet är 1080p, men vi har varit tvungna att reducera det på vissa ställen för att hålla oss samma till själva gameplayet på något sätt, eller och grafiken liksom. Men vi vill fortfarande att det ska vara 60 fps, för det var ju någonting som har varit väldigt mycket problem i många andra spel, att det inte är en consistent fps helt enkelt. Och 30 fps liksom är många som har gnällt på, men personligen så är jag väl inte så jätteirriterad över det, men 60 fps är ju alltid trevligt. Så att jag känner liksom att så länge det inte händer i efterhand, som ni säger liksom, att en spelare kommer in och inser att nej, men det här är ju inte 1080p eller 60 fps liksom, även fast de har lovat det. Nu har de ju kommit ut och sagt det i förhand i alla fall, att okej, så här är det. Även om vi lovade det här för ett år sedan liksom, men vi har insett nej, det funkar inte så, så att nu är det så här, och det är det här vi säger det är nu. Ja, så men jag känner det är mer okej. Ja, men fortfarande, det är ju dumt att lova en sak och Jo, visst. Det intressanta dock, jag tycker det här kan ju ändå föra med sig någonting gott, tror jag, för att nu kommer de är ändå stora, 343, och att komma ut tidigt och försöka ta i tur med någonting är ju bättre än att låta det vara, precis som Rob säger. Skadekontroll. Ja. Så vi får ju hoppas att andra utvecklare som också håller på att utveckla, för jag menar, konsolerna, nu är vi fullt uppe nu har konsolerna kommit ut, de har varit ute ett tag, så nu borde de kunna släppa spelen liksom ut efter det som folk vill ha vad gäller standarder på 1080 och 60 fps och allt det här. Och många är ju de som utvecklare som kommer ut och säger vi kommer köra det och det och det. Och nu när de ser de här komma ut och faktiskt säga som det är för sin del, även om de döper det till Dynamic Resolution, det är bara att säga ja, det blir för tufft, så vi kommer ändra om det i programmeringen så att den ändrar beroende på. Alltså, så som de beskriver så låter det lite så som när man streamar, så hoppar den ju i resolution för att den ska kunna hålla streamen igång. Så att det låter ju lite som det är så att den skalar ner. Vi får hoppas att den inte går ner till potatiskvalitet, men att den kanske skalar ner till 720 när den behöver för att liksom kunna hålla 60 fps. Och är det bara så kommer folk inte märka någon skillnad. Folk kommer inte se någon skillnad på 1080p och 720p. Det är möjligtvis så de säger i artikeln till och med, ja, om de sitter på en stor monitor så här 60 plus tum liksom, ja, möjligtvis, men annars så du kommer inte se speciellt, det är inte någonting som man kommer märka någon skillnad. Så att jag känner liksom inte att folk kommer gnälla så jättemycket. Vad folk kommer gnälla, det är alltid folk som gnäller, men jag känner att de flesta kommer nog tycka att det är okej, för de har ju sagt det i förväg, och så länge de har sina 60 fps, för det är nästan alltid det som folk gnäller över, att fpsen är dålig. Vi kan ju bara se det så här, att i det stora laget så kommer det här bara vara ett till i steget för att de ska att vi kommer få bättre spel. Att vi har ju samma sak med alla Assassin-spel som har kommit ut till Next Gen. De har varit totalt katastrofalt, och vi ser ju efterverkningar där att folk tar och skjuter upp spel nu mycket för att de vet att shit, vi vill inte göra en Unity, eller vi vill inte, just nu är det ju, vi vill inte göra en Batman. Och om det är några som borde känna till det, så är det ju 343 Industries, med tanke på hur Halo Master Chief Collection kom ut, vilket fortfarande inte är fixat där heller. Vi får hoppas att det här ger bra liksom vad heter det, vibbar ut mot alla andra utvecklare helt enkelt. Bra, men intressant. Men vad har vi för några mer nyheter då? Vi kan prata lite grann om PlayStation. PlayStation gick ut ganska nyligen här nu att de har döpt om Project Morpheus, deras VRM, till bara PlayStation VR. Kan man ha ett mer generiskt namn alltså? Ja, men det, Robert, det här är ju branding. Istället för att Morpheus säger ju inte PlayStation. Det säger Matrix. Precis, men namn säljer. De måste ju ha någonting att liksom tydligt säga att det här är våran. Och Sony vill såklart att det ska vara PlayStation, för de har haft på allt annat så. Men vad jag säger, då kunde jag kalla det för PlayStation Morpheus istället. Ja, alltså, Morpheus är ett bra namn, seriously. Varför inte döpa det till guden av drömmar? Alltså jag känner liksom att problemet jag har med det är inte att det heter PlayStation. Problemet jag, för att det är branding, det förstår jag liksom. Okej, det ska man ju ha med, för det är liksom deras grej. Men det är det att den heter PlayStation VR. För det är så generiskt att det gör ont i tänderna för mig. Alltså, det är alltså, ja... Det går så, alltså ända in i tänderna. Ja, det är liksom, det är så generiskt. Det är precis, ska Xbox kalla sitt för... Det är så, det är liksom... Xbox VR. Ja, precis, Xbox VR eller nej, Nintendo VR liksom. De skulle kalla det the better VR. Ja, något sånt där. Men alltså, vet ni vad det känns som? Det känns som en programmerare har döpt det. Ja, eller hur? Seriously, det är verkligen, okej, vilken benämning ska jag ha på denna produkt? Det är PlayStation Virtual Reality. Låt mig säga så här, vi vet exakt vem som har döpt det. Och det är liksom chefen av PlayStation. För att han tänker så här, han bara, hur ska jag kunna få det här att sälja pengar och folk vet att det är vi? Ja, PlayStation VR. Alla alltså, bara, nej, Morpheus är mycket bättre. Han bara, vem är som bestämmer det här företaget? De bara, du? Han bara, så vad ska det heta? PlayStation VR. Ja. Alltså, det är liksom så. Det är ju så att PlayStation VR är ju en beskrivning. Det är vad det är, vi vet. Det är PlayStation VR. Det är en benämning. Ja, det är liksom, men Project Morpheus, okej. Ta bort project, för det spelar ingen roll. Ja, det är inte ett projekt längre, för det ska vara klart nu. Så att då kan det vara PlayStation Morpheus. Det låter coolt. Folk kommer tänka, oh, PlayStation Morpheus. Okej, det är PlayStation. Vad är Morpheus för något? Kollar upp det. Oh, det är ju VR. Ja, vad nice. Och efter det, då vet de ju det. Det är Morpheus. Okej, PlayStation Morpheus. Lägger man samman de två orden så är det inte Matrix längre. Det är PlayStation. Så att... Ja... Jag ska... Ja, men å andra sidan, att gå hem och säga att man ska sätta på Morpheus... Ja, jag försöker att tänka så här. Ja, okej, vi känner till det här, vi har känt till länge Morpheus. Men för de som aldrig har talat om det förut och de går in i en affär, ska du köpa Morpheus? Nej. Ska du köpa VR? Ja, det låter coolt. Så om de bara, alltså, det är ju såklart den enklaste vägen att gå. Det är tråkigt, jag tyckte också om Morpheus som namn. Ja, men jag förstår det ändå. Det finns ju bättre namn ändå. PlayStation VR, PlayStation Goggles eller något sånt där liksom. PlayStation Goggles är ett bättre namn till och med, och det hittade jag på bara rent spontant så där. Alltså, det finns så mycket bättre och mindre generiska namn de kunde ha gjort. Men i och för sig, om vi tittar på PlayStation historiken hur de benämner sina spelgrejer, så kan jag väl inte direkt säga att jag är så förvånad. PlayStation Move, PlayStation Portable. De är benämningar, det är beskrivningar. Det är inte riktiga namn på grejerna liksom. Ja, Vita är väl det som kommer närmast att faktiskt ha ett ordentligt namn. Jag känner bara att det är så generiskt bara. Jag känner att de kan bättre. Men det jag tycker om med den här renamingen, det är ju att det känns verkligen att nu kommer det snart. Precis. Nu är det på riktigt, det är på G verkligen. Det är på G, och det är precis så tänkte jag också. Okej, nu har de verkligen gått ut, nu kan det inte vara mer officiellt än vad det är liksom. Så nu är det ett tecken på att nu börjar fighten snart här på riktigt. Jag menar, vi väntar på Oculus, vi väntar på HTC Vive, det finns Star VR och det finns andra VR-projekt. Och ja, vem kommer ut först? Vem kommer ut med system som bäst? Men det blir intressant. Sen har man ju problemet med att det kommer ju kosta en arm och ben. Danny, om du går över till den uppföljande, och då har vi här också Sonys chef Andrew House har ju också gått ut med på ett hum på vad PlayStation VR kommer kosta. Det kommer kosta som en konsol helt enkelt, som en PlayStation 4-konsol. Och då är runda drag här i Sverige så kommer det ligga mellan 3,5 och 4 000. Så för att få upplevelsen av PlayStation och VR i samma veva så i princip måste du köpa två konsoler, vilket kommer kännas väldigt djupt i plånboken då. bara rikemansbarn som kunde komma. Ja, och köpa. Fast de utannonserar ju också att PlayStation VR kommer få 10 spel i alla fall nästa år, så där vet vi att de har spel raddade upp i alla fall. Men att det känns väldigt dyrt. Liksom, jag alltså, är inte förvånad. Jag förstår ju att de ökar priser liksom så här, och, men vad kommer ett bundle då med PlayStation 4 och VR kostar? Kommer det vara då det är 8000 för liksom ett spel eller en spelkonsol liksom. Har vi någon jämförelse? Finns det något pris utsagt än på de andra? För jag vet att Oculus Rift kollade jag på i veckan. Den ligger på 3000 om man tar i DK2. Jag tror att det är klart att de som inte har råd har inte råd, men det är nu i början, sen precis som med allt, så ger det ett år eller två, så kanske ner i två i alla fall. För jag skulle vara förvånad om den kom under två. Det är men själva grejen är att de andra VR är ju oftast till PC. Och det brukar förutom man ju Oculus ha då, som kommer vara till Xbox också. Ja, jo, men man kan väl använda det till båda, kan man det? Ja då. Ja, men då får du ju två en, så då kan jag acceptera att det är dyrare. Plus att det är till PC. PC är ju inte bara en spelkonsol, så att den är ju liksom... Jag känner att... Mitt största problem med det är att man måste köpa två spelkonsoler i stort sett. Jag menar, de flesta människor har ju en PC. Liksom. Mm. De flesta som spelar spel har en PC. Det är inte många som har en PlayStation. Och säger man så här, jag ska köpa ett PlayStation. Ja, det där VR 8000. Ja, nej, jag tror jag klarar mig. Jag sitter och kollar just nu på en där de skriver lite grann. Där skriver de att Oculus Rift och nu PlayStation VR runt 300-400 euro. Medans Revive kommer ligga på runt 500 euro. Det här är bara en sån här artikel inför. Och så priserna är ju inte satta i sten i det här, utan det är, men det här är det ungefära priset de kommer ligga på. Jag tror att runt 3000 för den teknologi är faktiskt en rimlig pris, tycker jag. 2,5 kan jag tycka sen efterhand. Men det är ändå en teknologi som är väldigt speciell och har tagit många år att få fram, så. Jo. Alltså jag förstår ju att teknologin kostar mycket, men jag känner till någonting som är så specifikt. Alltså, det är till PlayStation. Det är inte till PC, det är inte som Oculus liksom, som är till PC också. Utan det är specifikt till PC, den funkar bara, eller PlayStation, det funkar bara där. Så vitt vi vet i alla fall. Fast det kan ju vara just deras främsta argument också. Ja, men jag förstår ju det, men jag säger liksom att ha ett bundle i så fall som är lite billigare. Ja, men det kommer de väl ha. Det skulle de ju det är såklart det kommer komma bundle, för de har ju bundles för allt. Så fort kommer ett nytt stort spel, så här kommer det bundle med vilken konsol du vill ha. Men de är ju alltid dyrare. Ja, jag tänkte du sa det, men det kostar ju mycket för 8000. Men det är klart, det här kommer ju vara riktat mot alla de som har en PlayStation idag. Då snackar vi 3000 liksom. Så ja, jag tror de... Generellt sett så kommer folk tänka det kommer ligga runt 3000 på, och det kommer förmodligen ligga där omkring för de här, i alla fall den första tiden då, runt det priset liksom. Så jag kan, jag ser inga problem i det. Jag tycker jag väntar 5 år tills det är nere lite. Ja, det kan du göra. Men ja, det finns ju inte så mycket att säga om det liksom. Det kommer vara en initialt pris på runt 3 eller där omkring i alla fall, och sen får vi se efterhand, och dessutom när de andra faktiskt väl kommer ut, då kommer ju fighting komma igång på riktigt. Då får vi se fram emot när Fredrik skaffar PlayStation VR. Ska vi gå över till honom och leka? Ja, jag vill ha HTC Vive i så fall. Okay. Alltså det var väldigt länge sedan vi körde en Vive-grabbar. Jag tycker att vi kan väl boka åtminstone ett datum då, efter att Fredrik har skaffat då en vecka efter release. Ja. Precis. Det kommer vara mitt under podcasten. Bryr inte om vad Danny säger. Han sitter och spelar en VR-spel. Han är ute och flyger, tror jag, sånt där. Han blir attackerad av en val just nu, så don't mind him. Okay. Men om vi fortsätter då, sista nyheten. Det här är ju också en sån här nyhet. Intressant vad de har vad de har fått höra, men att det verkar som att Konami kommer sluta göra AAA-spel helt enkelt, förutom deras fotbollsspelserie PES, men Utöver det så de, för enligt artikeln som det här så har de inga spel planerade, inga som ligger i utveckling. Utveckling. Det finns ingenting alls, så det enda de har är ju som sagt deras fotbollsspelserie, men utöver det så har de absolut inget. Nej. Zit. Nothing. Ja, det var väl väntat. De vill gå över till de här, vad heter de, pachinko-maskinerna och det, allting som de faktiskt tjänar pengar på. Så. Ja. Ja. Ja, jag menar, det har ju varit ett väldigt stormigt år för Konami just nu. Så att det här med Hideo Kojima som först och högsta grej där. Och sen var det ju Silent Hills. Sen hade vi ju deras anställda. Det kom ju rykter som att det var ju som ett, ja, fängelse mer eller mindre. Det var bestraffningar ifall de inte skött sitt jobb, utan de cirkulerade runt om. Ifall de inte skött sitt jobb så fick de gå ut och plocka skräp liksom utanför byggnader och sånt. Parkvakt eller något sånt där skit. Så det har ju varit väldigt mycket runt företaget, så jag förstår att de kan känna att de inte vill ha någonting mer i den industrin att göra i så fall, utan går över till något annat. Jag menar, det är ett företag, de tjänar massvis med pengar på sina spelmaskiner och sånt. Så ja. Tycker de bara är lite fjantiga. Men, ja. Fast jag menar, de har ju spelserier, så för jag hoppas ju, för vi som vill se en del av spelserien Silent Hill, jag vill gärna se fler spel. Castlevania ser jag gärna fler spel. Men att de äger ju rättigheten. Castlevania? Vet han inte Castlevania? Jo, nej, men det är bara hur du säger det. Castlevania säger man. Du kan inte säga Castle. Nej. Ja. Nu tänker jag låta som din morfar. Nu i Sverige och nu pratar vi som jag gör. Ja, men det är ju ett engelskt. Ja. Okay. Ja, och också har de ju Metal Gear Solid. Ja, just det. Ja, precis. Så det förhoppningsvis så säljer de av rättigheterna till någon som faktiskt vill göra spelserierna och vill göra någonting nytt med dem. Då kanske de får en Silent Hill. Ja, precis. Oh, en tyst kulle. Är det en lokaliserad version? Precis. En skräckversion. Åh, oh, här kommer den. Tyst kulle. Jag jagar en varg. Jag vet inte varför det är en varg med, men det är en för jag menar, ifall de bara tänker fortsätta göra sin fotbollsspelserie, vilket jag vet absolut ingenting om. Aldrig talas om det, för det var Pro Evolution Soccer. Alltså jag såg den, okay. PES, vadå PES? Menar de PES? Alltså som alltså de här dispenser PES. PES. Pro Evolution Soccer. Jag aldrig talas om det förut. Jo, det är typ. Nej, det var väldigt. Det var ju faktiskt för typ 5, 6, kanske 7 år sedan så var det tydligen bättre än FIFA. Sen så gick FIFA om igen. Mm. Det var jag vet i alla fall. Jag vet vad FIFA är i alla fall. Mm. Alltså, jag måste ju säga att det är en genre som jag har ruktansvärt lite insikt i. Mm. Jag hör att vi måste ha någon ny i podden som kan faktiskt sportspel. Det blir en sportafton här då nästa gång i VR. Jag är uppe. Det däremot, VR eller Kinect är helt. Ja, någon Kinect har jag inte längre. Men, ja, men det kan jag fixa om du har gitt spelet. Kan väl studsa runt där inne i ditt vardagsrum. Ja, det låter vi livestreamar det med en webcam samtidigt. Oh, ja. Vi kanske ska återgå till det som vi hade som nyhet med Konami. Ja, det finns väl inte så mycket mer att säga. De slutar upp vad det verkar som med AAA-spel, har enbart kvar Pro Evolution Soccer. Det är tråkigt, men ja, å andra sidan, det är bara bra kanske i långa loppet att de säljer av de här rättigheterna och det går till någon som faktiskt vill göra spelet. Jag hoppas att någon köper upp Metal Gear Solid och att kanske tar in Hideo Kojima. För att det är ju folk som har visat intresse för att anställa honom, så då kan man ju hoppas att de också då får tillfället att ta Metal Gear, för att det är väldigt många som har sagt att ja, men ifrån Tanya-spelet kommer jag aldrig köpa någon mer Metal Gear Solid, vilket de kommer göra i alla fall. Men att det är kul att ifall skaparen av är med och ger inlägg på att ja, men så här gjorde inte de föregående spelen. Med tanke på hans vision rent storymässigt genom alla spelen. Så. Och man kan till och med ha med honom i spelet. Mm. Alltså, jag känner att om det verkligen är så, nu är ju inte det här konfirmerat vad jag ser utan det är liksom bara spekulation fast ganska starka grunder. Så är det verkligen så att de tänker sluta göra typ lagspelare, stora spelare överhuvudtaget. Och i och med det så är Silent Hill, Castlevania och Metal Gear Solid liksom de helt enkelt döda på grund av det. Tänker de inte sälja bort det, då är de fan värre än vad man tror, vad som har de anklagats för tidigare. Då är de värre än Hitler. Precis, de är värre än Hitler. Ouch. Det var precis dit jag ville komma, Danny. Tack så mycket. Jag försöker komma dit. Du, värre än Hitler. Än Hitler. Jag får ni hörde det här först. Jag lyssnar på många skumma podcaster. Så fort det är någon som gör någonting dumt, de bara, he's worse than Hitler. Jag bara, ja, det är det med samma sak. Ni hörde det här först. Nördliv kallar Konami värre än Hitler. Okej, men de orden, bara om så... de dödar de här spelen. Ja, precis. Yes. Så vi säger det med lite nypa salt på det. Ja, han har alltså gasat spelen. Nej, fy. Ja, om vi tar det konkret, att det här... Ja, fy dig Fredrik. Men som sagt, om de inte säljer av så är det ju liksom, då är det ju slutet på de här spelserierna helt enkelt. Ja, då är det så. Tur att kommer alltså, det någon av dem direkt. Det skulle ju kunna vara smart av dem om det är så att de vill på det här sättet dels öka priset på de kopior som faktiskt finns där ute, om de har lagrat upp massor och tänker sälja av versioner om 10 år. Och om det är så att de på det här sättet vill skapa ett sug efter spelen så att de kan själva sätta igång med dem och nyproducera om 10 år. Ja, jo, det kan. Det är fortfarande ondskefullt, men fortfarande värre än Hitler alltså, så att Okej. Vi tar runder av spelnyheterna där helt enkelt. Så hoppar vi över till veckans diskussion. Och den här veckan är ämnet bästa styrmedel för spel. Hur ser framtiden ut? Nya innovationer på horisonten eller är det de fastställda klassikerna som gäller? Och om jag börjar med den enkla frågan. När ni sitter och spelar spel, hur vill ni ha det? Danny? Jag är ju som sagt konsolspelare i första hand, så det är ju kontroll. Fast sitter jag vid datorn så är det mus och tangentbord, för jag kör inte med kontroll på datorn. Utan det är liksom... Yes. Nej, men alltså, jag anser att sitter du med en dator, handkontroll, nej. Det är mus och tangentbord, för det är det som jag alltid har kört till PC. Så det är liksom, det är där min vanesak är. Konsol, handkontroll. Yes. Är det likadant för dig, Rob, eller? Det varierar lite. Alltså till konsol så är det, när jag kör konsol så är det klart att jag använder handkontroll. Jag har hittills inte sett någon som, jag har sett i och för sig folk som har pluggat in tangentbord och mus till konsolen, men jag vet inte riktigt hur det funkar. Så att jag kör konsol, speciellt eftersom jag bara har ett Xbox, så kör jag Xbox-kontrollen. Som jag har sagt tidigare så är det den bästa kontrollen som finns. Vi måste gå vidare på det. Men när jag sitter vid datorn så kör jag väl primärt med mus och tangentbord, beroende på vilket spel det är. Som sagt, med Evolence så körde jag med Xbox-kontrollen, och det finns några andra spel som jag gör det också. Det finns vissa spel där jag känner att det helt enkelt känns skönare att köra med handkontroll. Men det finns ju vissa andra, som när jag kör till exempel Left 4 Dead eller CSGO, då kör jag ju med mus och tangentbord. Yes. Lotta, hur ser det ut för dig? Det beror helt på spelet. Jag måste i princip ha en kontroll om jag kör fighting-spel. Annars så... Jag är mer van vid mus och tangent. Och jag har ju väldigt mycket mer precision i muspekare än vad jag har i... Nudge. Precis. Än vad jag har i en styrspak. Wow, yes. Ja. Vad ni tänker är era problem. Jag pratar spelkontroller här. Just nu. Så att, ja, det beror helt på. Hur är det? Jag ber om ursäkt för mig. Ja, alltså det. Den här frågan är ju egentligen samma för alla, känns det som. Det är ju helt enkelt så att jag sitter med mus och tangentbord vid datorn mestadels, och handkontrollen till konsol enbart då, såklart. Dock har jag, beroende på genre, lite handkontroll på PC:n. Tredje person spel, Där kan vara skönt att ha en handkontroll. Första person som mus och tangentbord. Bilspel går bra med handkontroll. RTS såklart mus och tangentbord. Och liksom, det fortsätter så där. Man känner av vad som passar. Och sen är det klart, vissa tredje persons kan ju funka bra med mus och tangentbord. Det man märker hur väl optimerar de är liksom. Men nu för tiden, som nu kör jag ju mycket Mad Max till exempel, och då kör jag enbart med handkontroll. Men å andra sidan, det spelet är uppbyggt på att köra mycket bil och springa runt och slå folk. Alla Batman. Så då passar ju handkontrollen väldigt bra där faktiskt. Men om vi nu kollar vidare och går in på den lite mer intressanta för min del i alla fall, frågan är, hur ser just framtiden ut? Vad tror ni? Eller vad hoppas ni inför framtiden? Finns det några nya innovationer eller saker som kommer kanske förändra hur vi styr våra spel? Eller är de fastställda klassikerna som gäller? Jag tror definitivt att det kommer nya kontroller. Jag kommer inte ihåg vilket VR-sätt det var jag såg det här till. Men det är ju, det är inte Morpheus. Jag tänker fortfarande kalla det Morpheus ett tag till. Mm. Utan det är, jag fann att det är en ganska tyst spelare på den scenen. Som har handkontroller. Du håller en i var hand. Ja, det ser ut lite som någon form av ergonomiskt utformad Wii-stick. Okej. Och fungerar på ungefär samma sätt. Så, som alltså är kopplad till VR-sättet. Du sa att det var HTC Vive nu, eller? Ja, självklart. Mm-hmm. Nej, jag har ingen aning vilket VR det är till. Det är inte Morpheus. Det är nog, det kan vara, jag tror det är HTC Vive, alltså Steams version. För där har man, i och med att där måste man ju sätta upp i rummet som ja, precis, de här två lanternarna. Ja, precis. Så att den känner av, och då har du också två stycken kontroller då som du kör med, så du ser dem också i VR-systemet. Precis. Ja, jag tycker Jag tror ju att den här typen av kontroller tror jag kommer att komma in som ett alternativ i och med VR eran. Men å andra sidan, om man ser till exempel på, ja men ta fighting-spelsgenren. Att köra med arcade stick är ju, det är, de bästa spelarna kör ju fortfarande med. Trots att man har då modernare kontroller att välja på. Ja, okej. Okay. Ja, just det. Ja. Jag tror att det beror väldigt mycket på, jag tror att vissa genrer kommer att behålla sina kontroller oavsett. Jag tror att andra genrer kommer att byta, och jag tror att det kommer uppstå genrer som kommer att tvinga fram. Välkommen tillbaka då. Sorry. Som kommer att tvinga fram nya kontroller i med den nya tekniken i övrigt. Ja, precis. Det är intressant du säger där, just med att de kör med den här gamla vad var det, styrspak typ, eller hur funkar det? Precis, det är alltså en stor bräda, och så har du en stor styrspak som på gamla arkadmaskiner helt enkelt. Ja, precis, ja. Och sen då knapparna i höger hand. Kan det vara så att om man ser till spelen, när, för om vi tittar på fightingspel idag, skulle du säga att om du tar det senaste anime fightingspelet då, något som inte finns i arkadhallarna, och då är det kanske gjort betydligt mer för en handkontroll kanske. Är det så att spelen dikterar vad för styrmedel du faktiskt bör köra med? Eller är det oavsett liksom? Jag tror att spelen kan främja olika styrmedel. Men om du har en väldigt väl inkörd genre, som till exempel fightingspelsgenre, med riktiga veteraner som har kört ett antal tusen timmar med just sin form av IO-uppsättning, då tror jag det kommer vara svårt att få dem byta. Och det här riktigt gamla gardet, eftersom det har så många år under bältet, så kommer de nog att ta sig ganska högt upp ändå på listorna, trots att de inte har den för spelet optimala kontrollen. Precis. Ja, det ska bli intressant att se, just särskilt om vi tänker oss då, om vi återgår till HTC Vive, alltså Steams VR-system då, med sina handkontroller eller kontroller, vad man nu ska kalla dem. Mm. Den utveckling som sker där, är det så att den blir i en väldigt stor skala? Och om vi leker med tanken på att VR-system blir... tänk oss att det blir standard. Alla sitter med VR-system om 20 år. Mm. Kommer vi då gå ifrån tangentbord och mus och kanske handkontroll och ha, jag tänker HoloLens, där man styr med i systemet, kanske med händer och med kroppen mer? Eller jag hoppas att det blir som i Johnny McNomic. Han drar ju på sig ett par handskar och sen liksom sitter han och kör där. Mm. Varför det, inte, ärligt talat? Det är bara att sätta receptorer på fingrarna. Precis, det är liksom, det är ju, om vi ser till det praktiska, det är ju inte det svåraste egentligen. Det är bara liksom hur man applicerar det i den virtuella världen så att det blir exakt. Och vi börjar komma ruskigt nära den tekniken. Ja, många säger men det där är ju framtidsgrejer. Men vi är inte långt därifrån. Men det finns ju nu i princip egentligen, med tanke på Steams HTC Vive. Mm. När du har det och de tas upp. Och enligt de liksom, jag har ju kollat en del mycket videos och snack om vad folk upplevt. Och det har varit en jättebra respons på det här systemet, och framförallt själva responsen i spelet, vill säga att du ser när du rör direkt och du rör på huvudet. Så det var ju väldigt bra. Så, och det här är första generationen. Tänk då hur det är om 10 år, om 20 år. Jag ser fram emot när vi har Sword Art Online .hack den typen, när man faktiskt är inne där liksom, man på något sätt den tar, på något sätt så är det verkligen virtuellt liksom. Alltså, du är inne där och liksom, du behöver inte använda några andra men liksom för att styra runt, så att, utan du gör det helt med huvudet, med hjärnan liksom, så. Precis. Jag tror det finns väldigt många som skulle dö svälta den första veckan efter release. Jo, alltså jag kan ju tänka mig att de måste ha någon form av limit hur länge man kan vara inloggad åt gången liksom. Alltså, så skulle jag lägga riset till. Ja, nej, men att den forcar ut dig efter, alltså okej, du har nu en minut på dig att spara sitt spel, och liksom, för nu kommer VR headset eller PlayStation headset VR eller något sånt där, det kommer nu stängas ner för att och kommer inte funka igen på 10 minuter eller något sånt där, för att du måste gå och äta någonting. Annars känner jag att vi kommer få fråga ganska nyligen nyhet om någon som hade haft, som dog efter ett sån här extrema långt spelmaraton. Jag känner att vi vill inte att se att det ska bli något sånt nu med VR, att folk bara är liksom mer i den virtuella världen och inte vill komma ut till den verkliga. De bara, det är så mycket bättre här. Alltså, det kommer ju alltid finnas sådana. Jag tror inte det kommer, men det är, problemet är väl bara att det kanske blir lättare. Men vi har, det borde komma upp så här, typ varje halvtimme och sånt där. Nu har du suttit still en halvtimme, gå upp och sträck på dig. Ja, tänk då som i många spel där de har liksom en loading-skärmen. Tänk på att ta en rast då och så. Istället i VR-systemet, då kommer ut en kille eller tjej och bara kommer fram till dig. Du, ska du inte ta en liten rast nu, va? Han pratar så också. Du, kom igen. Ser lite check ut och har lusekofta på sig och allt. Lusekofta, norrlandsdialekt. Jag som är Batman. Nej, ju läskigare desto bättre, som man verkligen får det där. Följ inte efter mig. Okej, jag lämnar. Okej. Just det, man går runt i en värld och bara utforskar, och hela tiden går en liten snubbe bakom i lusekofta och allt. Nej. Och... nej, det blir så här, det blir som ett så här horrorspel, du vet, där de dyker upp sig i corner of your eye så här. Och man tittar runt, så ser ingen där, och efter ett tag så dyker den upp så här framför dig som en jumpscare liksom. Åh, nu är det dags för dig att ta en paus här. Ja, men om vi ser utöver just VR-system, jag vet inte hur det ser ut. De har ju sagt och berättat om HoloLens, och vi har haft mycket system genom åren som folk har sagt liksom, det här kommer bli nya, och det har varit allt från ja, konstiga kulor på, istället för, det finns ju fortfarande så här möss med styrkula. Men det är ju inte som att det är så mycket ute i gamingkretsar riktigt. Men en gång i tiden, jag kommer ihåg, det fanns en affär uppe på stan här i Örebro. När jag gick förbi den varje dag på väg till skolan. Och där hade de i fönstret massor med de här jättestora joystickarna och framförallt då de här styrkulorna. Och där stod det, här är det senaste, det här ska ni ha när ni sitter vid er dator. Och då var det där man skulle ha. Och idag ser det ut som så att då ska vi ha handkontroll och vi ska ha mus och tangentbord. Och kommer det vara så att det förändras igen? Tror ni det kommer komma något mer? Jag tror nog aldrig vi kommer riktigt gå ifrån mus och tangentbord på det sättet, för att det är ett väldigt effektivt sätt att använda och spela på ändå liksom. Handkontroll är ju mer streamlinat mus och tangentbord i stort sett. Det är där det är. Så att jag tror nog inte att vi kommer någonsin gå ifrån de här grejerna, i alla fall inte i de närmsta 20 åren och sånt där, tror jag nog inte. Men de kommer ju säkert utvecklas på något sätt. Jag kan ju tänka mig att vi, ja, men jag ser fram emot dagen då vi har någonting mer, vad ska man säga, self-contained kanske, någonting holografiskt som man kan röra på, så man slipper ha, så att allting blir lite mer kompakt. I och med att vi får mer kompakta datordelar och sånt där, så, och teknologin utvecklas, så kommer ju datorer säkert bli mindre, även fast de fortfarande är lika kraftfulla, och man kan ha, så att säga, någon form av projektorgrej, så att datorn, hela datorn sitter i tangentbordet till exempel, kanske, eller, och den har någon form av liten projektor på den som projekterar ut en skärm liksom så här, på väggen liksom, så att du behöver inte ha så mycket datordelar för att kunna spela liksom. Väldigt praktiskt vill jag. Ja, precis. Ja. Det är bara att plocka med. Du har bara ditt tangentbord. Du har liksom en dator. Du har inte fler stycken. Du har inte en laptop längre. Du har bara en så här, ett tangentbord typ, som är hela din PC. Eller varför inte min stora favorit som jag önskar att jag vill ha. Det är lite smartglass-aktigt. Hela datorn sitter i glasögonen liksom. Och så får du ut en liksom skärm helt enkelt. Så får du upp ett virtuellt tangentbord som då känner av vart du trycker någonstans. Jag menar, sådana grejer, alltså, det kan ju gå hur långt som helst, men jag tror aldrig riktigt vi kommer gå ifrån tangentbord och musen på grund av att de är så praktiska att använda när det kommer till PC och sådana grejer. Så att, precis, för att det ska, om det ska gå ifrån mus och tangentbord, så måste det vara ett riktigt stort leap ahead så att säga. Jag tror inte vi kommer gå, möjligt att vi kommer ifrån fysiska tangentbord, att det kommer någonting annat, någon form av holografaktig grej som man ser. Ja, jag tänker om det finns så här, man kan styra liksom med kanske vad du tittar och så på ett betydligt mer precis sätt. Som i HoloLens ungefär. Den... Vad hette den där som vi pratade om? Eye tracker, precis. Den är ju från medicinsk som de skulle använda till både medicinskt och till spelindustrin. Jag tror de först och främst tänkt för medicinskt, för folk som är handikappade och bara kan... som är handikappade från halsen och neråt, att de då kan du titta och skriva på en monitor. Väldigt bra grej. För det börjar ju oftast med någonting åt det medicinska hållet, liksom, vad gäller de här nya teknologierna. Men det är spelindustrin, det finns pengar att utveckla. Precis. Och jag kan tycka att det blir intressant att se vad framtiden har i sitt sköte ändå. Personligen så tror jag nog inte att så eye tracker och så, även ha liksom en så här chip i huvudet liksom som gör att man får allting liksom så här direkt på ögonen eller något sånt där, såna grejer. Så jag känner, även när det kommer till såna grejer, så känns det som att man måste nästan ha ett tangentbord till, för att jag tänker ut en mening som ska skicka, säg att du ska skriva ett mail eller ett chatt, skriva en chatt inuti ett spel. Till någon annan liksom så här. Ja, okej, fine liksom. Du tänker meningen och så kommer den ut, men liksom det känns nästan som man behöver det där filtret som är mellan hjärnan och fingrarna liksom när man skriver ut någonting, så att det blir rätt på något sätt. Hej Kalle, vad trevligt att spela med dig idag. Jisses vad hungrig jag är, jag borde gå upp och äta lite. Ja, just, jag har en chokladkaka som väntar. Skit, jag höll på att skriva mejl till Kalle nu. Var var jag någonstans? Ja, nej men precis, jag kan tänka mig att det lätt blir såna grejer att man jag vet att jag själv är så att även när jag sitter och skriver någonting, skriver i ett mejl eller något sånt där, så skriver jag liksom, och så börjar jag tänka på någonting annat och så måste jag liksom återfokusera på mejlet. Och det blir lite så här, fan vad hungrig jag är. Ja, nej men fan jag skulle ju göra det där idag också. Såna grejer, så att, men när det kommer till spel så kan jag tänka mig att såna grejer, men även där så måste det ju på något sätt finnas något filter mellan hjärnan och liksom det man gör. För att annars så blir det lätt så att man får lite, det är nästan lite ADD över det hela liksom. Åh, titta där borta, en kista, den springer till. Ja men just det, jag måste slåss med den här fienden. Åh, vänta, vad var det där quest jag hade nu liksom, så här, så att det blir för mycket information liksom som man skickar ut nästan. Jag vet inte om det är bara jag som har så, men mina tankegångar är lite så. Det är bara du, Robert. Lite hit och dit så här, men att jag ändå kan fokusera på en sak. Men det är ju för att man på något sätt kan separera de tankarna man har med vad man gör. Det, i och med att man sitter och håller i en kontroll eller har en mus-tangentbord liksom så här framför sig. Så att det jag vet inte, det är nog långt kvar innan vi kommer ha någonting sånt. Sen är det klart att man vet ju aldrig på det sättet att man sitter ju fast i de liksom sätten man använder sig av, och många gånger om man har liksom växt upp med någonting, till exempel som de här som spelar med de här klassiska arkadbrädorna liksom på maskinerna där. När man är van vid något så håller man sig fast vid det. Och jag tänker så här, det kan ju vara så en vacker dag att det kanske kommer ett sånt här system som man tänker på, men det kommer aldrig funka. Och sen bara slår det till. För folk vill ha det enkelt. Om man ser på allt mobilanvändande, det handlar om att ha det så enkelt, så nära som möjligt. Så vem vet, det kanske bara säger swish och så finns det redan någonting där. En innovation som man har nästan aldrig ens tänkt på. Jag hade ju aldrig riktigt föreställt mig Wii liksom innan det kom. Men jag tänkte liksom, vad är det här för skit? Men sen när man väl sitter och spelar liksom, så är det liksom, ja men det var ju ganska coolt liksom. Ja, man kan väl, om vi ska summera då, tangentbord, mus och handkontroll kommer vara här ett bra tag till. Men håll ögonen öppna, det kanske bara säger swish och sen sitter ni med en ny typ av kontroll i era händer. Förhoppningsvis är det inte som i Demolition Man, bara, I don't know what are the seashells for. Ja, precis. He doesn't know what the seashells are for. Man sitter med dem och bara, jag vet inte vad jag ska göra med den här för någonting. Vad är det? Alltså, själva grejen med sådana innovationer är att de kommer ju gradvis oftast på något sätt. Så man får ju inte den här superavancerade grejen helt plötsligt. Men det kommer ju med lite gradvisa innovationer. Men Wii är ju bara en första bit i en sån här motion control grej liksom. Så att men jag tror att om Kinect hade kommit före Wii, så hade nog folk varit lite så här, vad menar ni att man rör på sig, så va liksom. Det är många saker som ska funka tillsammans för att någonting ska både slå och faktiskt funka för folk i Sverige. Jag tror vi har en lång tid kvar innan vi kommer ge oss av med de gamla handbojorna. Och handkontroll kommer fortsätta vara kvar. Vi får se när det är vacker dag. Fredrik, du och jag är så gamla, när de väl kommer fixa allt sånt där, då kommer iTrack med allt vi behöver bara, för vi kommer bara ligga där på varsin och stirra på en skärm. Yes. Men vi tar runda av den här biten här och sen så går vi till sista biten som är lyssnarmail. Yes. Vill du ta den biten, Danny, eller? Yes, jag tar den. Jag ska bara hoppa tillbaka. Jag var inne på och kolla den annan. Norsk. Mail. Yeah. Jag ska döpa den där till norsk med mail. Nästa gång ska jag inte ens påa eller någonting. Jag ska bara köra den och sen så kommer du. Yes, då är det så här alltså. Ja, vi kan börja med här från Leon. Han skriver, hej allihopa. Tack för podden. Asgrym. Jo, jag ville bara höra efter. Är det någon som kommer skaffa VR? Och i så fall, vilket VR-system? Ja. Alla. Precis. Okay. Ja, jag tror de... Alltså, du kan ju, först gör du så här att du kollar vad du har. Har du bara en PC, ja, då kollar du på någonting som inte är PlayStation VR. Och är det så du har en PlayStation? Ja, PlayStation VR. Det är väl inte mer. Vad kan man säga mer än så? Liksom? Du får väl utgå lite från de det enda som Oculus Rift är ju mer baserad. Du är väl en kamera och sen räknar du av. Du kan sitta ner och så. Den som står ut lite, det är väl Steams HTC Vive. Där du sätter upp de här som Lotta sa, lanternorna. Alltså små sensorer som känner av vart du står i rummet och så. Där behöver du mer yta att gå på, vad det verkar som. Men Oculus Rift är väl den mest självklara kanske i det här sammanhanget, just för att den har utvecklats längst och så. För mig är det i alla fall. Men annars, gör som alla andra. Vänta ut lite och sen när de väl har kommit ut i kommersiella versioner, och då tittar du upp så mycket du kan med recensioner och allting, och YouTube-klipp och allt vad du vill, så du får en bra bild på dig själv. Det är min rekommendation i alla fall. Ja, nej, jag kommer nog, jag känner nog samma sak. Det är nog, vi får kolla vad som finns, eller vad man själv, vad man känner passar dig själv bäst, helt enkelt. Vill du inte stå upp och hålla på och springa omkring, så är väl kanske inte HTC Viben för dig. Men då kanske du vill ha en Oculus istället. Yes. Jag kommer göra så här. Jag kommer gå över till Fredrik när man skaffar någonting som kollar hur det är. Där går det också. Fördel att bo närheten av kompisar. Så bara, Fredrik ska skaffa den här. Jag går över. Vad tar det med? Det tar mindre än fem minuter att gå över till Fredrik. Ja, vi bor liksom bara rakt över parken från varandra. Så. Har ni en sån här burktelefon? Vi har en burktelefon, ja. Yes. Konservburkar. Ja. Går du fräsig? Vad irriterande dvärgarna springer kring liksom pjong på den. Ja. Yes, fortsätter. Bra comic-tips. Hash är fett grym. Fredes smak är perfekt, smiley. Er andra säkert med såklart. Ja, det vet jag inte riktigt. Robert har dålig comic-smak. Nej. Tackar, tackar. Jag har inte nämnt vilka comics jag läser. Nej, vi behöver bara gissa oss på det. Hoppas höra mer bra spel och comics framöver. Med vänliga hälsningar, Leon. Mm. Det kommer komma. Vi tror hade ju mig, Batman sist. Och innan det hade vi Rat Queen, så det kommer komma mer. Fredrik har en hel drös. Han kommer kan ta upp sådär. Kan inte ja, alltså jag kommer ju pansa på Rat Queen snart jag får tillfälle. Yes. Okay. Yes, good. Okay. Sen måste jag fortsätta med Wonder Woman och Hulk också. Ja, måste du. Och hör sen. Yes. Funny comic this is. Du är så entusiastisk där, Danny. Jag vet, jag kan uppenbarligen inte hejda mig. Mm. Vad har vi fått med mer där? Yes, vi har från Malik igen. Han skriver så här, många hej. Jo, jag kollar er hemsida. Den är bra. Men ni har lite, känns det som... Alltså vi har väldigt lite då. Kommer det komma mera? Ja. Som sagt, det kommer mera. Det kommer mera. Jo. Det, ja, det kommer sakta, mera. Sakta men säkert. Det är ju helt hållet när folket här i känner för att skriva. Vanligtvis, generellt så är det Fredrik som skriver någonting och slänger upp. För han är väldigt uttråkad under dagarna. Så. Det får lite inspiration ibland, och då måste jag skriva ut det, annars kommer jag glömma bort det. Typ klockan 4 på natten eller sånt där. Nej, det är oftast under lunchen faktiskt. Vad konstigt. Så är det. Han skriver så här: jag vill gärna läsa om hårdvara och om spel. Kommer det komma mer av det också? Vem skriver inläggen? Är det alla eller? Ja, som jag sa, det är det som har kommit ut just nu, det är väl du, Fredrik. Det är jag. Det är du. Hittills mest. Hittills, men, yes. Det är du, med. Fredrik. Jag menar, Robert, han kan göra en hel sån blogginlägg om bara peka och klicka. Jag skulle kunna, men jag kommer nog inte göra. Det är lugnt, Robert. Vi ska göra en ny sektion på våran YouTube som kommer vara Roberts peka och klicka hörna. Och där kommer du bara ha peka och klicka spel som du kommer köra typ en halvtimme på och säga liksom, vad är bra med det här? Minst ett nytt varje vecka. Coolt, bra Rob. Okay. Bra initiativ där. Ja, det visste jag inte om när jag vaknade idag. Grundarna utav den här podden har diskuterat det och kommit fram till att så gör. Grundarna för den här podden kan dra åt ursäkta mig. Fredrik, var är bandknappen? Men Fredrik, jag är nödlivspensionär, vet du. Ja, det förklarar hela. Vad fortsätter han med? Han skulle säga, tack för podden. Hoppas ni får mer fart. Det var kul, men kändes tom när ni är få som sist. Ja. Så kan det bli ibland, det bara är så. Det är Lottas fel. Ja, yeah, och så har jag också, jag frågade Lotta här nu om, vi hade ju en fråga i förra veckan, jag tror det var från Malik också, som han var ju intresserad av att köpa ett nytt grafikkort. Jag tänkte ifall Lotta hade någon koll på grafikkort. Yes, jag har inte fullständig koll på just nu, men jag har kollat upp lite grann, och det beror ju främst på om du har ett Intel eller AMD system i datorn. Personligen så föredrar jag Intel och Nvidia kort alltid framför AMD, men och just nu så kan jag faktiskt backa upp det med att i alla fall på processorsidan så är Intel bara bättre. De har mer prestanda för pengarna, helt enkelt. Mer teknik för pengarna. Så därför rekommenderar jag ett Intel-system om du redan har en Intel-processor. Och därmed ett Nvidia-kort. I annat fall tyvärr AMD. Och om vi kollar i prisklassen, det var 1500-2000. Så, ja, typ så det där kring. Precis. Om du går upp där i övre klassen av 2000 och kanske till och med någon hundralapp över, så kan du lägga vantarna på ett Nvidia GTX 960. Och de ser ganska mumsiga ut på specken. Däremot hela 900-serien är ju jättemumsig. Så att, ja, men ja, det är den. Den är fantastisk. Yes. Vad gör den bättre liksom? Allt, höll jag på att säga. Alltså den stora fördelen mellan, eller den stora skillnaden ska jag säga, mellan Nvidia och AMD-korten är ju hur de hanterar anti-aliasing. Och det var ju Nvidia som började med den här tekniken. AMD fick den först senare. Och Nvidia är fortfarande vassare på det. Det är alltså hur de hanterar occlusion, spegling i till exempel vattenytor och så vidare, genomskinliga objekt, halvgenomskinliga objekt och så, skuggor, hur de faller i rymden. Och Nvidia är mer, nu höll jag nästan på att bli lite norsk och säga akkurat, och snabbare, helt enkelt. Det är ingen fel på att nästan bli norsk. Bra. Så att om jag hade valet idag mellan Nvidia och AMD, så skulle, och den prisklassen, så skulle jag gå för ett GTX 900 series. Och sen är det bara plånboken som sätter stopp egentligen. Har du någon annat kort som är i den prisklassen som är okej för? Om man går till AMD-sidan så har de har två stycken olika serier som ligger ungefär där. Det är Radeon R9 och R7 som också har sina olika sifferserier bakom sig. Båda finns med både 2 GB och 4 GB, vad jag kan se, i minne. Ja, alltså ärligt talat, du klarar dig med 2 GB om du bara har en snabb GPU, ärligt talat. Men de har GDDR5, vilket kan vara trevligt. Så att, ja, ska du gå på AMD så kör R7 eller R9 series. Har du en Nvidia så GTX 900 och gärna 950 eller 960 borde du kunna hitta något bra. Antingen på typ komplett eller NetOnNet eller pick your poison liksom. Jättebra. Fick en svar till slut. Bra. Får komma och styra upp lite här med Det behövdes. Hade han något mer att säga eller? Nej, det var allt. Bra, för även Lotta och Rob har också fått mejl i veckan. Om vi börjar med Rob, du hade fått ett mejl va? Ja, jag har fått en mejl från Indra Polensson här. Mm. Och hon skriver så här: hej Rob, jo jag ville bara fråga, har du några förslag på ett roligt peka-klicka-spel i rymden? Gärna något med sci-fi och humor. Hoppas ni pratar mer om äventyrsspel snart och ni gör mer för hemsidan som jag pratade om. Jag läser gärna om peka-klicka-spel. Kommer ni göra något sånt? Men tack ändå för en rolig, för er roliga poddradio, Indra. Vi kan ju ta första där. Tänkte jag kan inte slänga ut det till er också. Så jag har ju något förslag själv. Men har ni något förslag med någon så här sci-fi humorspel? Det är svårt. Den kombon. Jag vet ingenting, men jag... Jag först tänkte jag, men sci-fi det är inte så svårt om man vill ha något peka och klicka. Jag menar, du kan ju gå tillbaka till och med till The Dig om man ska bli väldigt old school. Space Quest är väl ett humorspel i rymden? Ja, Space Quest är ju klassiskt exemplar på humor. Ett till fem. De är väldigt roliga. De är ju en Star Trek-parodi mer eller mindre. Okay. Och de finns i... Jag tror de finns på... Ja, de finns att köpa i alla fall. Jag vet att de finns. För de har ju gett ut sådana här nya packer på. GOG, de finns säkert på GOG. Men de är väldigt roliga. Och ju mer man har sett på sådana sci-fi och sånt, desto mer referenser kan man få ut av spelet. Och det är väldigt, väldigt mycket referenser. Och det är väldigt, jag tycker det är väldigt kul. Jag har spelat dem, de flesta utav dem. Mm. Jag ska spela dem. Ja, de är på min lista. Du, du kommer uppskatta dem, för jag vet att du har sett mycket sci-fi, Rob. Så ja, du kommer uppskatta och förstå referenserna till det. Alltså, just när det kommer till just sci-fi humor, det finns en hel del sci-fi med, som är, inte som är satt i rymden, men Day of the Tentacle är ju rent tekniskt sett sci-fi, skulle jag vilja påstå, i och med tidsrese liksom delen av det. Sen finns det ju nyare också, Deponia-trilogin är ju satt på en annan planet, och det är lite rymd och lite sånt där också i, och det är ju humorinslag i det, helt klart. Men om man vill ha någonting som är rent rymd också, och humor, så är det väl Space Quest är väl det bästa man. De finns på GOG. Det finns, det är bundles för de olika Space Quest-trilogierna, finns på GOG. Och de är inte så jättedyra, jag tror de är typ 60 spänn eller något sånt där för vardera trilogi liksom. Så att, men jag är inte säker på vad det finns för mer. Alltså jag är väl någorlunda insatt i PE-klicka-genren och vad som finns för spel. Men när det kommer just till rymd och humor och sådär, så är det lite det finns ju sci-fi peka-klicka-spel som vad heter det, Gemini Root till exempel, som är, det är ju ett retroaktigt sci-fi peka-klicka-spel i den gamla vevan av grafik då, med nya teknologier och sånt där. Men det är ju, jag tror inte det är så mycket humor i det, och det är samma sak som med The Dig till exempel, som heter, som Fredrik nämnde tidigare, det är ju ett rym, det är ju verkligen sci-fi, inte så jättemycket humor i det, det är väl något skämt här och där. Och sen finns det finns ju såklart andra. Men är man ute efter just rymden och sci-fi och humor, så är det ju såklart Space Quest man ska kolla då. Mm. Det är ju en gammal grafik. Jag tror det finns någon som gjorde en Space Quest där de gjorde en remastered version, en fan remaster då, tror jag. Men jag kommer inte ihåg vad den hette nu. Så att det är väl de som finns, men det finns ju många andra spel också som har lite sci-fi element och humor i, som Day of the Tentacle till exempel, där det är det är mycket humor, och det är tidsresa element i den som är sci-fi, och det är tentacles och grejer som springer runt och lever. Ja, precis. Why not? Vad skrev hon mer? Vad var hon undrade om vi skulle ha lite peka-klicka inslag på hemsidan. Ja, men det pratade vi om förut. Det skulle ju du göra, sa vi. Ja, du ska skriva om peka och klicka spel också. Och så har vi den här nya biten på vår YouTube-kanal. Ja. Jag kan ju Roberts peka att, och klicka hörna, ja. Jag kan ju definitivt säga att jag kommer nog aldrig skriva någon artikel eller något sånt där. Det är inte riktigt min duk, men jag kan ju säkert göra någonting. Robert, är inte du en aspirerande storyteller? Fick du författare med dig journalist bara för det? Vad gör du? Då är det väl bra ifall du tränar och skriver någonting nytt om att peka och klicka, ja, kanske. Det är kanske bättre att jag tränar på och skriva det som jag ska skriva istället. Men Rockmans. Jag kan säkert tänka mig att göra någonting på YouTube-kanalen och visa upp lite spel som finns. Det har jag ingen emot. Som sagt, Rob, spek och klicka hörna, då är det bestämt. Jag går in och gör den redan nu. Yes. Yes. Okej. Men som sagt, det är det som finns. Det finns ju säkert mycket fler, många fler spel. Yes. Men jag skulle rekommendera att gå på adventuregamers.com. Det är en hemsida, de har en hel drös med spel listade. Och då kan man gå in och få man se lite vad det handlar om. Och de brukar ha sådär. Så det finns att kolla där i alla fall. Absolut. Jättebra. Och slutligen då, så Lotta, du hade också fått ett mejl, va? Ja. Jättetrevligt. Från Malik. Ja. Yes, han skriver så här. Hej Lotta. Jo, jag lyssnar på er och har länge funderat på att spela några MMO då mina polare lirar många. Det tjatar på mig hela tiden om massa olika MMOs. Men jag vill fråga, utöver MMO, vilket MMO skulle du säga är bra att börja med? Och finns det någon mer sci-fi MMO som inte är Star Wars? Och så skriver han att han saknade mig i podden sist. Hoppas jag är med snart igen. Han är den enda. Ja, men det är en. Det är en. Jag är glad. Lite sent, men den kom där. Men, känner att du får lite validering för att en saknade det i alla fall. Ja, precis. Jag blev lite glad när jag läste det faktiskt. Sci-fi MMOs. Det enda någorlunda vettiga egentligen som jag kommer på är Star Trek Online. Det är free to play. Finns på Steam och bara ladda ner och testa. Jag spelade det för, oj, kan ha varit 3 år sedan. Ja, för att vara strax efter release. Och oj vad många buggar det fanns i det då. Jesus. Du får mig verkligen att vilja spela det, Lotta. Ja, jo, men det här var som sagt ganska länge sedan. Jag har inte testat det sedan dess. Så att jag har inte hört någonting om det heller sedan dess. Men det var lite roligt när man skulle skapa sin karaktär där. Man fick skapa sin egen ras, som man känner för det. Med olika karaktärsdrag och sånt. Olika styrkor och svagheter. Eller så kunde man ju då välja en av de klassiska Star Trek-raserna om man ville det. Och så självfallet så skulle man välja om man ville vara vilken färg på skjorta man skulle ha, så att säga. Om man skulle vara rödskjorta, gulskjorta eller blåskjorta. Ja, det var lovande. Vilken era var du satt i? Sa du det? Jag hörde inte. Star Trek. Jag kommer faktiskt inte ihåg när. Original series, next gen. Kommer inte ihåg. Jag tror att det var next gen. Men inte helt säkert för. Okej. Det var som sagt ett antal år sedan. Men det kan vara trevligt att kolla in i om Star Trek. Ja, annars beroende på vilken era är det, så borde man ju undvika red shirt. Ja, jo. Ja, men ett, förslag är också EVE Online, kan jag tycka. Jo, alltså jag skulle ju komma till det, men jag räknar inte EVE Online som ett MMORPG. Jag räknar EVE Online som ett andra jobb. Så att om du vill ha ett obetalt andra jobb som utspelar sig i rymden, ja visst, EVE Online är ett bra alternativ. Flyga rymdskepp och hålla på. Kollisioner, ja, och allt vad det är för något. Jo, men alltså visst, det finns delar av EVE som är från riktigt underhållande till ganska meditativa. Men spelade också för en herrans massa år sedan, precis innan man kunde börja gå i land eller landa på planeter. Och visst, det var ett tag sedan. Det var innan du faktiskt hade en avatar du kunde gå runt med i ditt fack. Vilket kan numera. Så det är helt enkelt bättre bara att ta Star Wars. Ja, för så vet jag förstår det, Eve fortfarande Eve, och Eve har alltid varit ett andra jobb. Det går liksom inte att komma ifrån. Men om du är sugen på att testa, så det är väldigt stort, har hållit på väldigt många år, har fortfarande en stor användarbas, så att någonting måste du ligga i spelet. Men det är nog väldigt lätt att man fastnar i det här. Åh, men jag måste bara logga in på Ivo och träna, lägga upp min nya skill på training queue. Åh, ja, men vänta, min mining borde vara full nu, så att jag åker ut och plockar upp med min container. Det är lite det där, finns alltid något mer att göra. Och det är inte roligt, det suger bara upp tid, eller vadå? Ja, men lite så. Visst, det är kul ett tag och spännande att utforska världen, och världen är ju enorm. Lotta, Wildstar, är det någonting värt att testa? Wildstar har jag inte spelat själv, jag har bara sett andra, och det ser ju fruktansvärt gulligt ut. Fick jag som förslag från Frelatin på Twitchen här. Jo, och då, nu ska jag se, det var i betan som jag såg det spelas en del. Så att det var ju också ett tag sedan. Men det är faktiskt ett väldigt bra alternativ, bra förslag där. Wildstar, för att då i alla fall i betan, ja visst, det fanns ett par buggar och sådär som de hade tittat in i, men det var en beta. Så att, jag kommer inte ihåg vad det kostar, eller om det till och med är free to play. Men ett cartoony, gulligare sci-fi i rymden. Du kan ha olika raser, du kan vara del i en av två olika faktioner som landar på en planet och ska försöka bo och leva i frid och harmoni. Trodde du ju. Ja, Jesus. Ja, men där har han ju lite förslag helt enkelt. När det kommer till första MMO och ta, om man aldrig har varit inne på genren tidigare, så får jag lite svårt. Det beror ju helt på vad man är ute efter i ett MMO. Om vi säger så här, det basic, och lära sig grunderna bara så att man kan spela andra. Jo, precis. Tyvärr har ju de bra MMO någon rolig liten quirk också, känner jag. Utveckla, tack. Ja, men ta till exempel Guild Wars 2. Väldigt trevligt MMO. Trevligt community dessutom. För dig, ja. Jag har bara mött trevliga människor i Guild Wars 2. Jag har i och för sig... Det säger ingenting, Lotta. Jag hör inte. Det säger absolut ingenting om hur communityn är där. Lotta, som vi har sagt förut, det här är bara the bubbling effect. Det är där vi har kommit fram till. Ja, true. Men i alla fall, det som är Guild Wars 2 lilla roliga grej är att du blir nedlevlad. Om det är så att du går in i ett område som är för lågt levlat för dig, så blir du nedlevlad till den leveln. En annan rolig grej är att du får helt olika förmågor beroende på vilket vapen du har. Du kan ha olika mainhand-vapen, ett par olika för varje klass. Och du måste träna dig. Säg att du är en mesmer, då, även om du råkar vara skitbra på tvåhandsstav, så fort du sätter ett tvåhandsvärd i händerna på dig, så kan du ingenting och måste träna upp dig innan du kan unlocka alla dina skills. Dessutom så blir du instansad för alla dina story quests, som skiljer sig från de här andra små uppdragen som du får ut i världen, för att levela och få lite exp och reputation och pengar och sånt, så roligt. Men annars är det, ja, också mysigt spel. Final Fantasy Online, om du tycker om Final Fantasy. The quirky med det är att du låser dig inte till en och samma klass, utan du har en och samma ras, men sen kan du spela alla klasser. Precis som Final Fantasy 1, tror jag. Ja. Det kan man säga. Vi har Terra, också känd som Hentai Online. All right, then. Vad heter det? Det har vi pratat om förut. Ja, precis. Ja. Vi hade ju en stor diskussion om varför det kallades det. Ja. Känns som så, jag har missat någonting. Du kanske inte var här för det, Danny. Men jag vet, jag vet att vi hade, det kanske var i eftersnacket vi hade det någon gång. Hur som helst så är jag säker på att det varit inspelat i alla fall. Det, jag tror det i alla fall. Jag fann att det är ett koreanskt spel. Med låter, ja, troligt. Ärligt talat, det är alla karaktärer är ecchi. Alla i hela spelet. Du kommer inte undan. Yes. Och ju högre level du är, desto mer ecchi blir du. Till slut antar jag att bara att det blir hentai av dig. Men det är ingen sex, det får man inte ha. Det är förbjudet. Jag har inte sett något sex hittills. Du har letat, men du har inte hittat det än. Kollat i alla buskar som hon gick förbi, men nej. Jaha, är du ett för att studera texturerna? Mm, jag gör sånt. Mm-hmm. Om vi summerar här nu, innan det tar ut här. Ja, bra sci-fi MMORPG. Wildstar kan vara riktigt spännande. Har inte spelat det själv. I betan såg det väldigt sött och gulligt ut. Mm. Star Trek Online kan vara trevligt att kolla in i. Du får gärna höra av dig igen om du testar det och säga till om buggarna fortfarande finns kvar. Det vore intressant att veta. Och andra nybörjar MMORPG, det beror helt på vad du är ute efter. Några av mina favoriter är Final Fantasy Online och Guild Wars 2. Alternativt om du vill köra Hentai Online, also known as Terra. Yes. Men ja, nu är vi klara med mailbiten här och det gör ju att vi närmar oss slut för det här avsnittet då. Men först vill jag nämna att om ni vill ha mer av nördliv utöver det som finns på er poddapp eller dator, så kan ni ta in er på vår hemsida www.nordlivpodcast.se. Där kan ni läsa recensioner, spel- och filmtips, animetips, krönikor och annat nördrelaterat. Men framförallt finner ni alla nödvändiga länkar för att kunna lyssna, se och läsa det som vi har att ge ut. Och det finns ju då från allt från iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast och Teamspeak. Utöver att ni kan gilla och prenumerera på vår podd via iTunes, YouTube och Twitch, så kan ni även på vår hemsida skriva in er mail och även få prenumeration på sidan i sig, så får ni alla nyheter, artiklar och kröniker direkt i er mailbox. Och apropå mailbox, om ni har några tankar och idéer som ni vill höra oss diskutera i podden, så det må vara allt från spel, spelnyheter eller övriga nördämnen, maila då in till oss på info@nordlivpodcast.se. Eller om ni vill nå någon av oss personligen, som de som ni hörde här nyligen, så är det bara att ta förnamn @nordlivpodcast.se, så når ni oss individuellt. Vi är tacksamma för all form av feedback och förslag från er som möjligt. Men ja, det finns inte mer än så att säga, så grabbar och flicka säger hej då. Hejdå! Aldrig! Så försvinner vi. Hejdå!